Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerimizi tanımaya ve tanıtmaya, Rabbimizi bilmeye ve bildirmeye çalışıyoruz. Bu dersleri bu vesileyle yapıyoruz inşallah. Önümüzdeki derslerde de Ehl-i Sünnet itikadıyla ilgili sizlere önemli bilgiler takdim edeceğiz. Evvela şunu bilelim ki amellerde müsamaha vardır. Fakat itikatta müsamaha yoktur. Bir insan Allah-u Teala'nın sıfatları hakkında, isimleri hakkında, vasıfları hakkında ve fiilleri hakkında kendi kafasından bir tespit yapamaz, bir yorum yapamaz. Bu hususlar semai ve tevkifidir. Yani ayetten, hadisten duyulmaya, işitilmeye, öğrenilmeye bağlı şeylerdir. Onun için Allah-u Teala'nın isimleri de böyledir, sıfatları da böyledir. Öyleyse ben bir sıfat ilave edeyim, şu sıfat da ona uyuyor denemez. Veya şu isim de uygun düşüyor denemez. Hatta aynı manada olsa bile o kelime, kelime aynı ile korunmalıdır. Muradif mana teşkil eden kelime dahi kullanılamaz. Mesela cömertlik anlamında cevat kelimesi vardır. Arapçada bir de sehi kelimesi vardır. Sehi biraz da Türkçeleşmiştir. Sehavet falan konuşulur eski lisanımızda. Şimdi Allah-u Teala'ya cevat denir. Niye? Hadis-i şerifte gelmiştir. Sehi denmez. Niye? Hadis-i şeriflerde, ayetlerde, hadislerde yoktur. Manaları aynıdır. O bizim anlayacağımız bir şey değildir. Lügatın inceliklerini de tam biliyoruz diyemeyiz. Çünkü hadis-i innehu gafurun halim, cevadun kerim, raufur rahim geçer. Ama sehi geçmez. Onun için din işi, iman işi, itikat işi hassaslık ister. Ben böyle inanıyorum ne olursa olsun denemez. Anamdan, atamdan, gelenekten, görenekten bahsedilemez. Burada nas konuşur. Ayet ve hadis konuşur. Onun içindir ki bu dersleri dikkatle takip etmelisiniz. Birbirinizi de haberdar etmelisiniz. Ta ki bu bilgiler sizde toplansın bir arada. Ölmeden evvel bak ahiret yolculuğu devam ediyor. Ölüm çok yakın geliyor artık. Her geçen gün, her ne aldığımız, verdiğimiz nefesle ahirete biraz daha yaklaşıyoruz. Rabbimize karşı yüzümüz ak olsun, bizi yarattı. Yediriyor, içiriyor. Bu kadar nimetlerle donatmış, kuşatmış. Bir insan bize ufacık bir iyilik yapsa, 40 sene onu başımıza kakıyor, teşekkür bekliyor. Bu Rabbimizin nimetleri içerisinde boğulup kalmışız. Balık suya boğulduğundan daha fazla. Çünkü su balığın dışını kaplamış, içini değil. Bizim Rabbimizin nimetleri bizim hem içimizi kaplamış hem dışımızı kaplamış. Onun için şükretmek lazım. Şükür için marifet lazım. Yani Rabbimizi tanımak lazım. Evvela Rabbini tanımadan, sıfatını, ismini bilmeden nasıl şükredeceksin? Ayıp değil mi ya? Bu kadar hukuku olan, iyilikleri olan, veli nimetimiz olan, özellikle mümin kimseleriz. Allah veliyyüllezine amenü. Özel bir velayeti var bizim üzerimizde. Dostluk muamelesi görüyor bize. Ahirette de cennet hazırladım buyuruyor size. Onun için yani dinimize önem verelim, itikadımıza değer verelim, dünya işlerine vakit harcadığımızdan daha ziyade gayret edelim. Şu saatleri, şu vakitleri bu derslerde geçirelim inşallahurrahman. Tabii ki bu sadece bu derslerle kalmayalım. Bakın Lale Gül Efendi her gün saat 5'te yani ikindiden sonra akşama yakın 5'te sohbetler var her gün. Bunları dinlemek lazım. Akşam 12'de şimdi bizden sonra da burada biz bitiriyoruz akşam 12'de. 88.4 uydu frekansı oradan alınır. Her gün bunları dinlemek lazım. Bir dersle, iki dersle, bir çiçekle yaz gelmez. Çok ilim var. Bak dün gece 2 saatlik geçkin konuşma yaptık. Ehl-i Beyt'in faziletleri hakkında. Ehl-i Beyt'i sevenler, sevdirmek ki vazifemizdir, farzdır hepimize. Mesela bu konuyu dinlesinler. Lale Gül FM'den olsun, Cübbelahmetüce.tv'den her derste farklı konular işleniyor. Kimi itikattan, kimi amelden, kimi fazale amalden, kimi fıkıhtan, kimi tefsirden, kimi hadisten, kimi tasavvuften. Bunlar dinimizin esaslarıdır. İlimsiz din olmaz. Fıkıhsız din olmaz. Fıkıh ekber var. Fıkıh ekber en büyük fıkıh nedir? İman ve itikat meseleleridir. Namaz abdest meseleleri ona göre bir aşağı kalır. Çünkü iman olmayanın namaz abdesti olmaz. Kılsa da olmaz. Boşa gider. Evvela itikat. Şimdi Rabbimizin sıfatlarından nereye geldik? Hayat sıfatını saydık, ilim sıfatını saydık. Sem'i sıfatı işitmesi, basar sıfatı görmesi, irade arzu etmesi. Bunlarda da kısaca tafsilat ve izahat gerekirse. Her şeyi duyma sıfatı. Rabbimiz Semî'i ve Allahu Semî'un Alîm Kur'an-ı Kerim'de dolu. Birçok ayet-i kerimenin sonunda. Allah hakkıyla işitendir. Her şeyi işitendir. Sesli konuşsan da işitir. Sessiz konuşsan da işitir. Fısfıs etsen de işitir. Bir kimsenin kulağına fısıldasan da işitir. Düşündüğünde bilir. Her şeyi bilir. Yalnız burada duyması kulak gibi bir aletle değildir. İşitmesi sonradan olma değildir. Ve işitmesi sıfatı yok olucu, kaybolacak şekilde kaybolma tehlikesine maruz da değildir. Haşa ve kella. Ama bizim nasıl? Biraz sesli söylese, ya biraz sesini yükselt duymuyorum demeye başlıyoruz. Biraz yaşlanınca kulağımız ağır duymaya başlıyor. Ondan sonra pil takıyorsun. Pil bitiyor ondan sonra boşuna. Pil de para etmiyor. Allah'ın verdiğiyle, efendim, verdiği kulağın işleviyle pilin faaliyeti bir midir? Adamın kalbine pil takmışlar. Pil, kalp çalışıyor tak tak tak, pil çalışıyor. Adam ölmüş. Onun için çok büyük nimetler içerisindeyiz. Ama kendi sıfatlarımızla Rabbimizin sıfatlarını mukayese ederek kendimizin acizliğini bilirsek Rabbimizin kadirliğini anlarız. Bu meselede hep bu mukayeseyi yapalım. Bizim işitmemizin ne kadar engelleri var? Şuradan efendim, yan odadakini duyamıyoruz. Ama Rabbim her şeyi duyuyor. Basar görme sıfat, her şeyi görüyor. Siyah gecede, siyah karınca, siyah taşın üzerinde yürüyor, Mevla onu görüyor. Ve ayak sesini de işitiyor. Halbuki sen o kayanın yanında olsan, karıncaya da kulağını dayasan bile karıncanın efendim sesini duyamaz. Onun görmesi göz vasıtasıyla değil, bir uzuv vasıtasıyla değil, şekilden münezzeh, sonradan yaratılanlara benzemekten münezzeh. Bizim bütün uzuvlarımızı o halketti. Onda böyle bir şekil, uzuv yok. Rabbimizin bu sıfatları hem ezeli hem ebedi. Ne demek? Geriye gitsen evveli yok, ileri gitsen sonu yok. Ama bizim gözümüzün görmesi bile doğduğumuz vakit bir zaman görmüyoruz. Bir zaman duymuyoruz. Bir zaman sonra açılıyor. Yani ondan sonra zaten doğmadan evvel, dünyaya gelmeden evvel hiç bir şeyden haberimiz yok. Hele te'alel insani hînum mined-dehri lem yekun şeyen mezkura. İnsanın üzerine o kadar binlerce senelerden, uzun zamanlardan ne kadar vakit geçti ki hiç anılan, bilinen, adı okunan, esamesi okunan biri değildi. Ha ben 46-47 sene evvel kim bilecek Ahmet kim, Mahmut kim? Birkaç seneler sonra kim konuşacak ki? Şöyle biri varmış. Neler geldi gittiler şimdi? O kimden bahsediliyor? Allah'ımız bakidir. Hepimiz faniyiz. Onun için bizim sıfatlarımız ezeli değil. Hadisti sonradan. Ebedi değil. Fanidir. Elden çıkacak. Görmemiz. Kimi dünyadayken de görmemeye başlıyor. Daha hayattayken işitmemeye başlıyor. Arızalar başlıyor. Bazısı ölene kadar görür, işitir. Bir kısmı daha evvel bu nimetlerden, sıfatlardan mahrum edilir. Allah Teala gözümüzle, kulağımızla bizi metalandırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarındandır. Allahümme metti'na bi esba'ina ve absarina ve kuvvatina ebeden ma ahiyetena ve cealhül varise minna. Ya Rabbi gözlerimizle, kulaklarımızla ve gücümüzle, kuvvetimizle bizi metalandır, faydalandır. Bize bunların faydasını göster. Ve bizim ardımızdan biz ölene kadar bu nimetlerimizi elimizden alma. Bizi elden ayaktan düşürme, mahrum eyleme. Ta ki dostlarının yüzüne bakalım, alimlerin yüzüne bakalım, ana babamızın yüzüne ibadet ve tefekkürle, merhametle bakalım. Kabe-i Muazzama'ya bakalım, Zemzem-i Şerif'i görelim. Zemzem'e de bakmak ibadettir, günahları sildirir. Zemzem suyuna şişeye bile koysan şöyle önünde dursa ibadet. Hadis-i Şerif'te var, Deylemi hadisinde geçer. Ondan sonra efendim senin ayetlerine bakalım, tefekkür edelim, senin büyüklüğünü görelim, düşünelim. Haramlara bakmayalım, sen bize bakmak nasip etme ya Rabbel Alemin. Böylece dualar edelim, kıymetler bilelim inşallah. Şimdi irade sıfatı. Yani Allah-u Teala'nın işitmesi, görmesinde geçen derste ilim sıfatıyla bunlar biraz yakındır. Dolayısıyla görmediği bir şey var. Şunu görmez veya şöyle olsa duymaz veya şunu bilmez veya teferruata ilişmez. Efendim ufak tefek işlere önem vermediği için onları duymaz. Veyahut da efendim böyle basit basit işler, şuradan karınca geçiyor. Ne görsün onu falan. Bunlar Allah'a yakışmaz, ucuz işler falan. Bunlar Mutezile mezhebi gibi ehli sünnet dışı fırak-ı dalilerin görüşleridir. Onun için biz ehli sünnet olarak Allah'ımız bütün teferruatı bilir, bütün cüz'iyatı bilir. En ufak şeyi duyar, en ufak hassiz şeyi dahi görür. Böyle Allah ufak işlerle uğraşmaz deyip de haşa Allah'ın görmediği var, işitmediği var, bilmediği var gibi Rabbimize noksanlık, acizlik, cahillik, sağırlık, körlük gibi noksan sıfatların isnadı insanı dinden, imandan eder, kafir eder, dinsiz eder. Onun için aman Allah'ımızın sıfatları hususunda hassas davranalım. Rabbimiz hakkında konuşulan laflara dikkat edelim. Bu kadar programlar, bilmem neler, diziler, filmler, herkes atar tutar yukarıdan aşağıdan. Yok Allah yukarıda, haşa, elinden gösterir. Yukarıda Allah var bir şeyler. Bütün bunlar Allah'a mekan ispat etmeler veyahut efendim noksanlık ispat eden laflar, sözler Allah hakkında Celle Celaluhu, bunlar insanı kafir eder. Onun için bunların dinlenilmemesi, bunlara rıza gösterilmemesi, arada böyle ayrıntıların efendim atlatılmaması, kaçırılmaması lazımdır. Müslüman şuurlu olacak, her mecliste, her yerde dinlediği konuşmalara göre hep Rabbimiz hakkında, dinimiz hakkında, Muhammed Mustafa'mız hakkında, sallallahu aleyhi ve sellem, Ehl-i Beyt hakkında bunların hürmetini muhafaza edecek. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, kim İslam'ın hürmetini, dinin kutsallığını, benim hürmetimi, bir de Ehl-i Beyt'imin namusunu, şerefini, ırzını, haysiyetini korursa, hafızullah fi dini ve dünya, Allah da onun dinini, dünyasını koruyacak. Ama kim Allah'ın dininin, İslam'ın hürmetini korumaz, Allah'ın aleyhine bile konuşulur, sıfatları inkar edilir, isimleri tahrif edilir, ilhat ve zındıklık işlenir, bana ne der? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı o 3 Muhammed kitabının yazarının yaptığı gibi noksan sıfatlar, onun şanını düşürmeye yönelik beyanlarda bulunulur veya şefaati inkar edilir ve efendim üstün vasıfları inkar edilir efendim veya Ehl-i Beyt hakkında Allah muhafaza etsin, işte dediğim gibi yok Ehl-i Beyt çıplak ayağa da meseder, yok ters ilişkiye cevaz verir gibi, haşa, Ehl-i Beytimizin nezih sahasına böyle bulaşık şeyleri, fetvaları isnat eder mesela. Bunların Allah dinini, dünyasını korumayacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaid ediyor, tehdit buyuruyor. Onun için biz evvela Allah'ımızın hürmeti, sonra peygamberimizin, dinimizin, kitabımızın, kutsallarımızın hürmeti bizim için çok önemlidir. Öbür türlü anama dokunma, babama dokunma, karıma, çoluğuma, çocuğuma bir şey deme. Bizim arabaya çizme bizim arabayı. Ondan sonra İslam'ın neresini çizersen çiz. Neyi inkar edersen et. Kaderi inkar et. Onu inkar et. İman şartlarını ikiye indir. Yahudi Hristiyan cennete sok. Ondan sonra bu da hocadır, boşver, o da bir görüştür diye sen de onu seyret. Peşine git. Vallahi ne dinin kalır ne dünyan kalır. Allah ocağını batırır. Çünkü neden? Resulullah buyuruyor ki İslam'ın, dinin, Allah'ın, peygamberin, Ehl-i Beyt'in hürmetini korumayanın Allah dinini de dünyası da korumaz. Ondan sonra misyonerler cirit atar. Ondan sonra vatanı bölmeye yol açar. Ondan sonra Allah belasını verir bunların. Ama bu belalara düşmemek için milletçe uyanık olacağız. Ya bir defa kutsallarımız var. Allah'ımız, dinimiz, kitabımız, peygamberimiz, ehli beytimiz, değil mi? Vatanımız, bayrağımız, ezanımız, böyle kutsal şeylerimiz var. Bunların dibi oyulmaya başlandı. E çünkü insanlar larç oldu, geniş oldu. Ne konuşuluyor hiç ilgilenmiyor bile. Bu da bir görüştür diyerek geçiyor oldu. Böyle olmaz. Şahsi hakaretlerden hemen tazminat. 30 milyar, 40 milyar, 50 milyar bana salak dedi, bilmem ne dedi. Herkes başlıyor birbirinden efendim döner ısmarlama tazminat kazanıp. Öyle olmaz ki. Tamam da senin şahsın, anan baban, malın mülkün, çoluğun çocuğun Allah'tan peygamberden ileri mi geçti? İslam'dan dinden ileri mi geçti? Sen niye adam kafirleri Allah'ın dostu olarak görüyorum derken sessiz kalıyorsun? Bir de efendim senin hakkında bir şey çıkartsa öyle yapar mıydın? Yapmazdın değil mi? İman şartları ikidir diyen hocalara niye itibar ediyorsun? Yazılarını okuyorsun, bunları adam yerine koyuyorsun. Efendim o da bir görüştür. O da bir görüştür olur mu? Sana dokunan bir görüş söyleseydi, aleyhine iftira etseydi, sen bu durur muydun? Allah'a iftira, peygambere iftira edilirken susuyorsun. Onun için dini iyi bilmek lazım. Bizim en büyük değerimiz dinimiz, imanımız. Zaten vatanımız, diğer kutsallarımız ona bağlıdır. Din, iman gittikten sonra hiçbir şey kalmaz. Bu millet bunu iyi bilmektedir. Onun için bu oyunlar bozulacaktır inşallah. Rabbimizin sıfatlarından irade sıfatı. Bunların hepsi hakkında ayet var. Allahu semi'un basir. Basar sıfatı hakkında ayet var. İrade sıfatı hakkında ayet var. İnne Allah ef'alü ma yurid. Vallahi ef'alü ma yeşâ. Allah dilediğini yapar. İnne Allah ef'alü ma yeşâ. Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var. Dilediğini yapar. Demek ki Allah'ın nesi var? İradesi var. İrade ne demek? Arzu etmek demektir. Şimdi burada da dünyada iyi kötü ne varsa her şey Allah'ın iradesinden geçer. Allah'ın iradesi olmadan hiçbir şey olmaz. Ama burada bir sıkıntı çıkar. O da nedir? O zaman ben içki içiyorum. Günah, haram. O zaman Allah bunu irade ediyor mu? Evet, irade ediyor. Ama rıza gösteriyor mu? Rıza göstermiyor. İradeyle rızayı, yani dilemekle hoşnutluğu birbirinden ayırmak lazım. Rabbimiz ne buyuruyor? وَلَا يَرْضَى الْعِبَادِ الْكُفُرُ Ben kullarımın kafir olmasından hoşnut olmam diyor. Ama kafir olmalarını irade etmem, dilemem demiyor. Çünkü neden? Orada bir imtihan var. Herkese bir sermaye verilmiş, cüz'i de olsa irade kudret verilmiş, artık o imtihana tabi edilmiş, çatal ağzına gelmiş, sağa mı sola mı, cennete mi cehenneme mi, küfre mi imana mı, ehli sünnete mi, reformculara mı, bidatçılara mı, diyalogçulara mı, o çatal ağzında kararı verecek. O iradeyi Allah ona vermiştir. Şimdi hal böyleyken sen kalkıp da efendim, o zaman ben Allah'ın dilemediği olmaz, öyleyse benim de bütün dilediklerim onun dilemesine tabi, faturayı Allah'a kesemezsin. Çünkü la yüsele amma ef'al, yaptığından mesul değil Allah'ımız. Burada irade başka, rıza başka. Müridül hayri ve şerril kabihi lakin leysi erdâ bil muhali. Emali'de ehl-i sünnet itikadının metinlerindendir. Ne buyuruyor? Allah hayrı da irade eder, şerri de. Yani zemzem içmek isteyene de onun iradesi doğrultusunda onu yaratır. İçki içmek isteyene de iradesi doğrultusunda, adamın iradesi doğrultusunda onu ona yaratır. Çünkü bu imtihan hikmeti gereğidir. Aksi takdirde içki içecek adam boğazında düğümlense, her seferinde bunu denese, boğazından aşağı gitmese, tıkansa, nefesi kesilse, ondan sonra birkaç zamanda düzelemese, öbür taraftan zemzem içen lıkır lıkır aksa, ada herkes der ki, oho kardeşim içki içmeye hiç lüzum yok çünkü içilmiyor. Ama zemzem istediğin kadar iç mesela. Bu bunun gibidir. Namaz da bunun gibidir. Abdest de bunun gibidir. Allah istese zorla herkese namaz kıldırır. Nasıl kıldırır? Efendim ezan vakti girip de namaz kılmıyorsan der, başını, efendim dişini çek, ağrıtacağım der. Dişini ağrıma var, ezan okundu, namazın başlama, bir de baktın diş ağrısı. Herkes de otomatik yapamaz mı? Yapar. Ondan sonra tembel adam namaz kılmayacak, ne yapacak? Bari şu dişleri çektireyim de bir takma diş taktırayım da bu namazdan kurtulayım der. O zaman Allah başını ağrıtır. Bu sefer başını mı çektireceksin, kafayı nasıl çektireceksin? Bir beynin ondan sonra 1000 migren vur duvara, küt, pat. Ne hap geçiriyor ne bir şey. Ne olacak? Secde yapacaksın. Secde yaptığın anda başın ağrısı geçti. Bu sefer herkes diyecek ki kardeşim 5-10 dakika boşuna buharı çekmektense abdesti önceden hazırlayalım da namazı hemen vaktinde kılalım. Bu Allah'a zor bir şey değil. İnneşe nünezzil minessemâi âyeten fezallet e'nâkuhum lehâ gâdi'in. Kur'an-ı Kerim diyor. İstesek gökten bir ayet indiririz. Bir yani semavi bir afet indiririz. Kimsenin engel olamayacağı. Yeldir, seldir, zelzeledir, kasırgadır, hortumdur, fırtınadır, baş ağrısıdır, diş ağrısıdır, karın ağrısıdır. Bunlar hep afettir. Allah'ın tarafından gelen şeyler. Bazı kere sebebini bile doktorlar bulamıyor. Bütün makinalara giriyor. Ağrı var, sancı var. Niye ağrıdığını bilemiyorlar ya. Rabbim ağrıtıyor. Kimin de sebebini gösteriyor. Gökten bir ayet indiririm, hepsinin kellesini, gerdanını onun karşısında eğdiririm diyor. Onun için Allah Allah kimse baş edemez. Ama Rabbim irade vermiş. Niye? Sen isteğinle kılıyorsan kıl. Yoksa ben ne yapmam? Sana zorla kıldıracak olsam imtihan kalmaz. Bundan dolayıdır ki Allah'ımız kimseye efendim bir şey yapmak için mecbur edilemez. Rabbimiz bir şey dilemek için mecbur edilemez. İradesi kendisine mahsustur. Müminlerin imanını, itaatını, namazlıların, Kur'an, abdestlilerin bu hallerini dileyen odur. O dilemese kimse iman edemez, ona da itaat edemez. Ama kafirlerin küfrünü, fasıkların fıskını, günah işleyenlerin isyanını da dileyen odur. O dilemese kimse kafir olamaz, kimse fasık olamaz. O dilemeden sivrisineğin kanadı kıpırdanamaz. Ama kafirin küfrünü ve günahkarın isyanını dilemesi ondan razı gelmesi anlamında değildir. Rıza başka, irade başka. Bunları da birbirinden ayırmak lazım. Türkçe'de bunlar karışıyor. Türkçe'de murat etti, irade etti falan lafları sanki istedi. Halbuki burada yani razı geldi manası çıkmaz. Bunu birbirinden ayırmak lazım. Ama biz ne yapıyorsak onun dilemesiyle yapıyoruz. Onun dilemediği şeyler olmaz. Eğer o dilemeden ona rağmen bir şeyler olsaydı onun gücünün acizliği gibi bir şey ortaya çıkardı ki Cenab-ı Hak bundan münezzehtir. İstese Allah herkesi Ebu Bekir Sıddık'ın kalbi üzere yapabilirdi. İstese Allah herkesi Ebu Cehil'in kalbi üzere de yapabilirdi. Mesela Kur'an'da bunun örneklerini görürüz. Ve levşâ rabbuke l'âmene men fil ard kullûm cemiyâ. Rabbin dilese yeryüzündekilerin hepsi Müslüman olurdu. Bu dilese şu demek, zorla yapmayı dilese yaptırır. Ama hür irade verdiği için, kendisi külli iradesini kuluna verdiği cüz'i iradeyi takip edici vaziyette tuttuğu için, o neyi istiyorsa imtihan olsun diye ona onun isteğinde bir güç yaratayım diye murad ettiği içindir ki kul mesul olmaktadır, sorumlu tutulmaktadır. Allah ise hiçbir vecile mesul tutulamaz. Şimdi tabi irade sıfatı bu hamur çok su kaldırır. İrade sıfatı hakkında biraz daha geniş konuşmak lazım. İnşallah haftayaki dersimiz, şimdi reklam sırası gelmiş. Haftayaki dersimizde bu iradeyi biraz daha açarız da oradan kudret, kelam, tekvin sıfatları üzerinde de önemli bilgiler sizlerle paylaşırız inşallahurrahman. Bunlar çok önemlidir. Mesela irade hususunda çok insanlar yoldan çıkmaktadır. Yani Müslümanım geçinen çoğu Cebriye mezhebine kaymaktadır. Yani Allah dilediğine göre ben zina yapıyorum. İşte Allah dilemese ben içki içemezdim falan. Sanki Allah suçlu. Haşa, günahı Allah yaptırır. Ya yaratan odur. Yaratmasa nefes alamazsın ki. O yaratmak başka, o mesuliyet gerektirmez. Neden? Ama senin iradeni öne koymuş. Sebep mahiyetinde onu gözlemiş. Sen ne yapmayı diliyorsan onu yaratmayı kanun haline getirmiş ki imtihan hikmetine mebni olsun diye. Allah Teala cümlemize ehl-i sünnet itikadında devam sebat nasip eylesin. Yanlış batıl inançlara düşmekten bizleri muhafaza eylesin. İsimleri ve sıfatları hakkında mülhit olmaktan, batıla meyletmekten ve onlara meyledenlere uymaktan bizi muhafaza etsin. Ve derullezine yulhidune fi esma'i. Benim isimlerim ve sıfatlarım hakkında haktan ayrılanları terk edin. Ayet-i kerimesiyle cümlemizi amel etmeye muvaffak eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerimizi tanımaya ve tanıtmaya, Rabbimizi bilmeye ve bildirmeye çalışıyoruz. Bu dersleri bu vesileyle yapıyoruz inşallah. Önümüzdeki derslerde de Ehl-i Sünnet itikadıyla ilgili sizlere önemli bilgiler takdim edeceğiz. Evvela şunu bilelim ki amellerde müsamaha vardır. Fakat itikatta müsamaha yoktur. Bir insan Allah-u Teala'nın sıfatları hakkında, isimleri hakkında, vasıfları hakkında ve fiilleri hakkında kendi kafasından bir tespit yapamaz, bir yorum yapamaz. Bu hususlar semai ve tevkifidir. Yani ayetten, hadisten duyulmaya, işitilmeye

Mesela Kur'an'da bunun örneklerini görürüz. Velev şâ rabbuke l'âmene men fil ard kullum cemiyâ. Rabbin dilese yeryüzündekilerin hepsi Müslüman olurdu. Bu dilese şu demek, zorla yapmayı dilese yaptırır. Ama hür irade verdiği için, kendisi külli iradesini kuluna verdiği cüz'i iradeyi takip edici vaziyette tuttuğu için, o neyi istiyorsa imtihan olsun diye ona onun isteğinde bir güç yaratayım diye murad ettiği içindir ki kul mesul olmaktadır, sorumlu tutulmaktadır. Allah ise hiçbir vecile mesul tutulamaz. Şimdi tabi irade sıfatı, bu hamur çok su kaldırır. İrade sıfatı hakkında biraz daha geniş konuşmak lazım. İnşallah haftayaki dersimiz, şimdi reklam sırası gelmiş. Haftayaki dersimizde bu iradeyi biraz daha açarız da oradan kudret, kelam, tekvin sıfatları üzerinde de önemli bilgiler sizlerle paylaşırız inşallah rahman. Bunlar çok önemlidir. Mesela irade hususunda çok insanlar yoldan çıkmaktadır. Yani Müslümanım geçinen çoğu Cebriye mezhebine kaymaktadır. Yani Allah dilediğine göre ben zina yapıyorum. İşte Allah dilemese ben içki içemezdim falan. Sanki Allah suçlu. Haşa, günahı Allah yaptırır. Ya yaratan odur. Yaratmasa nefes alamazsın ki. O yaratmak başka. O mesuliyet gerektirmez. Neden? Ama senin iradeni öne koymuş. Sebep mahiyetinde onu gözlemiş. Sen ne yapmayı diliyorsan onu yaratmayı kanun haline getirmiş ki imtihan hikmetine mebni olsun diye. Allah Teala cümlemize ehl-i sünnet itikadında devam sebat nasip eylesin. Yanlış batıl inançlara düşmekten bizleri muhafaza eylesin. İsimleri ve sıfatları hakkında mülhit olmaktan, batıla meyletmekten ve onlara meyledenlere uymaktan bizi muhafaza etsin. Ve derul lezine yulhidûne fî esmâi. Benim isimlerim ve sıfatlarım hakkında haktan ayrılanları terk edin. Ayet-i kerimesiyle cümlemizi amel etmeye muvaffak eylesin. Amin. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz başlıyor. Sizden gelen çok sayıda soru var. O soruları paylaşacağız, soracağız ve cevaplarını almaya çalışacağız. Gündeme düşen konular var. Özellikle Profesör Hayrettin Karaman'ın Yeni Şafak'ta dün başlattığı, bugün de devam ettirdiği bir yazısı var ki dünkü yazısının başlığı şöyleydi. Ashabın tamamı yıldızlar gibi midir diye başlayan bir yazı. Bugün de devam etti o yazı. O çerçevede bir hadis-i şerif de malum çok yaygın bir biçimde bilinir. O konuyu konuşacağız, o konuyu soracağız. Hayrettin Hoca ne söylemiş ve Cübbeli Ahmet Hoca'nın o konudaki görüşü ne? Bunları sizlerle paylaşacağız. Tabii bu arada mail yoluyla gelen sorular var. Yine Cübbeli Ahmet Hoca'ya yönelik eleştiriler var. O eleştiriler neler? Hangi yönlerden eleştiri yapılmış? Ve hocanın cevabı ne olacak? Bunları da hep birlikte dinleyeceğiz değerli izleyiciler. Hocam siz tabii yazıya daldınız. Evet. Ama önce şimdi o yani bana ulaştığı için evet. Keşke evvel ulaşsaydı. Fakat ama fark etmez. Ama yazının birisi dün, diğeri de bugün. Evet. Zaten çerçevesi aşağı yukarı belli. Ben size hem izleyicilerimiz de bilgilenmesi açısından hazırımızdaki yeter. Aktaracağım elbette. Hazırımızdaki yeter. Şimdi Allah rahmet eylesin. Evvela evet Hacı Halis Efendi hocamız Erzurum eski müftülerinden. Herhalde 90 yaşına yakındır veya mütecavizdir. Çok büyük bir alim, fazıl, değerli insan. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerine de çok hukuku olan, hatta tekerlekli sandalyeyle de o ödül merasiminde, müceddidlik ilan edilen merasimde de bulunmuştu. 24 Ekim'de. 24 Ekim'de bulunmuştu. Ve çok Mahmud Efendi Hazretlerine çok ziyarete gelirdi. Biz çocukken daha Rize'de okurken her icazete çağrılırdı. Özel arabayla o Erzurum'dan alınırdı. Tabii o zaman da yaşı belki 70'lerdeydi en az. Her icazette insanların böyle gönlünü kazanmış eski Osmanlı'dan yani eskiden bir nefes, bir hava getirirdi ortama. Allah Teala bugün Cuma günü öldü mübarek. Tam Cuma saatine yakın vefat etti. İşte bu da bir ikramdır mümin için. Cuma günü ölen şehit olarak ölür hadis-i şerifi var. Zekeriya Beyaz dedi ki cumartesi öğleni ne kabahati var? Yani, ya bunun böyle bundan ne alakası var? Sen efendim... Böyle başlayıp böyle devam edince haklı bir soru gibi duruyor. Ya ama öyle değil. Şimdi cuma günü ölen şehit olur derken şehitlik vasf, yani vasfına haiz ise, şehit olabilecek değerde ise, bir de cuma ölmesi üstüne bir fazilet daha ilave eder. Yoksa altyapısı yoksa iman, namaz, ehli sünnet, itikat yani helal haram dümdüz olan şehitliği kaybedecek bir adam. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile harp cenk meydanında adam canını kaybetti de dediler ne mübarek adam şehit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ne biliyorsunuz şehit oldu. Belki de kaybetmiştir. Ya Resulullah bizimle beraber müminler safında ne kadar çarpıştı. Sonra mesela birisi hakkında özellikle bir Kuzman rivayeti de vardır. Kuzman isminde bir münafıkmış o. Başka bir rivayette buyurmuştur ki şimdi ganimet malından aşırdığı bir kadife kumaş parçası tutuşmuş onu yakıyor. Hakikaten aradılar eşyasında. Çünkü ganimetler Beytülmal'e getirilip oradan taksim edilmelidir. Yoksa hulul olur. Dolayısıyla bu kişi öyle bir şey yapmış. Ondan dolayı yani adam peygamberin yanında sallallahu aleyhi ve sellem harpte ölse şehit olamıyor icabında. Yoksa cuma günü ölen herkes şehittir gibi bir mana çıkarlamaz. Ama zaten mütedeyyin bir insan. Zaten efendim insanların sevdiği, razı olduğu bir vasıftaysa zahiren hüsnü zanla mükellefiz. Cuma günü ölmenin de bir fazileti var. Bunu da inkar etmemek lazım. Öbür türlü Kadir gecesi niye binaydan hayırlı oluyor o zaman? Yani onu inkar ettiğin zaman bu mefhum genele gider. O zaman hiç zamanların birbirinden farkı yok. Mekanların birbirinden farkı yok. O zaman efendim niye bu kadar gecenin adam ömür boyu ibadet edecek de bir Kadir gecesinde ibadet eden 83 sene 4 aydan fazla alacak yani bu adalet midir bu şey midir falan ben canım çıktı her gün yapıyorum. Şimdi böyle gidersen yani Kur'an'a da toslarsan. Şu zaten hadise toslayan Kur'an'a çoktan toslamıştır. Haberi de yoktur. Ama durumları iyi izah etmek lazım. Hoca efendi evet Allah'tan kendisine rahmet diliyoruz. Kabri nur olsun, derecesi âli olsun. Cenazesi ikindi namazında Lalepaşa, meşhur Erzurum'da Lalepaşa Camii'nden kalkacaktır. Zannediyorum ki çok büyük iştirak olur. Keşke biz de gidebilsek, niyet de ettik ama çok çalışmalarımız olduğu için Erzurum halkının da başı sağ olsun diyoruz. Bütün İslam aleminin başı sağ olsun. İnşallah orada tabii birçok alim, fazıl insan bulunacaktır. O civarda bulunanlar da Müslüman'ın cenazesinde bulunan hele bir alim, hele bir 90 yaşlarında bir insanlar. Bunlar artık af da oluyorlar, yaştan da af oluyorlar. Yaş haddinden de hadisler var. Men şâbe şeybeten fil İslam gufirale. Saçı sakalı İslam'da ağırlatan af olur. 60 yaşını geçene azap etmekten haya ederim. Böyle hadisler de var. Ama tabii hep bunlar şartlıdır. Hep bunlar bir ölçülüdür. Bunların da öyle ne yaparsan yap şeklinde bir din yoktur. Ama ve lakin inşallah biz de başladı ağırmağa diyorlar. Bizim de yavaş yavaş bir 60'ı falan bulsak yani inşallah öyle gitsek diyoruz yani. O da yaş haddinden hadisler var. 90'a kadardır son müjde. Hadis-i şeriflerde 90'ın müjdesinde Allah'ın azatlılarıdır. Allah'ın yeryüzünde esirleridir. Yani günahsız da oluyorlar çünkü İslam'da yaşamışlarsa. İslam içerisinde o yaşa gelmişlerse. Böyle zatlar cenazelerine katılanlara yani şefaat de ederler. Geçmiş günahlar konusu gündeme geliyor. Tabii kulakları müstesnadır ama kulaklarından da tabii ki elinden geleni yapmış, gayret etmiş de sahibini bulamamış veya sahibi inat etmiş, helallik vermemiş gibi şeyleri Allah arada hakemdir. Ama kendi gayret etmiş midir ödeşmeye Mevla ona bakar. Orada sorularda da bazı borç kul hakkı meseleleri evet, var. Güzel. Var. Tam da yeni birkaç hadis-i şerif görmüştüm yani bu hususta tefsir yazarken. Onları da naklederiz birazdan. İnsanlarımız haberdar olur. İnşallah cenazeye o civarda olanların iştirakini de teşvik ediyoruz. Niçin? Biz de teşvikten bir şey kazanalım. Teşvik primi alalım diye. Çünkü men delle alel gher kefaal. Eddalu alel gher kefaal. Hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. İstiyoruz bulunsak. Bulunamıyoruz. Bir kıyrat Uhud dağı kadar sevap Buhari hadisinde vaat ediliyor Müslümanın cenazesinde. Bir Uhud dağı kadar. Mezarına da giderse iki Uhud dağı. Bunlar bulunacak şeyler değil. Bu zamanda da böyle yani az insan bulunur böyle temiz, nezih, ecdat sayılır bu zatlar artık. Bu itibarla efendim bütün İslam alemine başsağlığı diliyoruz. İnşallah cenazede kardeşlerimiz efendim o civarda bulunanlar iştirak etsinler diyoruz. Şimdi sizin şeylerinize, suallerinize geçebiliriz. Şimdi bir izleyici maili var. İsmini de verelim. Zeki Aslan isimli bir izleyicimiz. Evet. Tabii şimdi doğrusu biraz nezaket sınırlarını zorlayan ifadeleri de var. Onları dikkate almıyorum ama eleştiriyi dikkate almak belki uygun olacak. Çünkü şöyle demiş, başkalarının ayet ve hadisleri yanlış ve eksik yorumlamasından bahsediyor Cübbeli Hoca ama kendisinin de bu açıdan büyük hatalar yaptığınızı iddia ediyor. Neresi ve mesela? İki örnek vermiş, onları aktaracağım size. 3 Aralık 2010 günkü programda bir izleyici sorusu. O, ben soruyu hatırladım maili okuduğumda. Turun sol kağıdı gibi onun Kur'an dışılığını meydana çıkardı demiş burada size. Soru, hidayet nedir? Ruhun Allah'a ulaşması ne demektir diye sormuş izleyicimiz. Cevabınız da ruhun Allah'a ulaşması ne demek? Allah-u Teala'nın razı olduğu bir makama ulaşması demektir. Tabi bu lügat manası. Evet, vuslat erme ayetlerini demiş ve örnekler vermiş. 39'a 54, 30'a 31, 89'a 28 vesaire. Vuslat konusu, Kur'an'ın değil bir ayetin bir harfini bile devre dışı bırakmak küfürdür. Çünkü Kur'an'ın tüm ayetleri birbiriyle bağlantılıdır. Birbirinin uygulamasını devreden çıkarırsa domino etkisiyle diğerleri de devreden çıkar. Bir atasözüne işaret etmiş. Güreşmekten maksat yenmektir. Tasavvuftan murat Allah'a ulaşmaktır. Evet. Eğer Cübbeli Ruhen Allah'a ulaşamadıysa durumunu bir kez daha gözden geçirmelidir. Ulaştım demek istiyor kendi herhalde. Ruhun Allah'a ulaşması diye bir durum yoktur demek suretiyle gerçeklerin üzeri örtülemez. Anadolu velileri için eren deyimi kullanılır. Nereye eren? Allah'a demiş ve şöyle bağlamış. Ruhun Allah'a ulaşması yoktur mu demişiz biz? Yani ben bu sözü hatırlamıyorum. Siz öyle bir şey hatırlamıyorsunuz. Ben hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Ruh Allah'a ulaşması yoktur derken mekani manada yoktur. Yani mekandan münezzeh olmak hasebiyle ulaşmaktan vusul, ittisal, birleşme, hulul, ittihat bunlar vahdeti vücut ekolüne girerse imandan da çıkma tehlikesi var. Çünkü Allah'la birleşilmez, bir olunmaz. Zaten şunu sormuş. O ulaşmak manevidir. Evet. Seyri sülük aşamalarında fena fillah var, bu nedir demiş. Fena fillah demek Allah-u Teala'da eriyip tükenmek. Allah-u Teala'nın zikrinde, murakabesinde kendini kaybetmek, nefsini yok etmek, artık Allah'tan gayri masiva denen, hiçbir şeyi aklına kalbine getirememek. Masiva ne demek? Masiva Allah dışındaki her şey. Burada İmam Rabbani Hazretleri'nin tarifleri var. Fena için, beka için. Burada mesela diyor ki, fena fillah tabir edilen makam diyor, insanın ne kadar kendini zorlasa da diyor, hatta 1000 sene ömrü olsa bile diyor, Allah'tan gayrı bir şeyi gönlüne getirmeye çalışsa bile, zorlasa bile getiremeyecek hale gelmesidir diyor. Sonra İmam Masum Hazretleri, İmam Rabbanioğlu, orada bir şey var. Peki sizin yani bu fena fillah makamına erenlerin acaba hiç aklına bir şey gelmiyor mu yani? Diye soruyor. İmam Masum da ona çok güzel bir cevabı var, izah ediyor. Diyor ki, bizim de aklımıza, fikrimize, kalbimize bazı taallukat, alaka, ilgiler, dolayısıyla çoluk var, çocuk var, hastalanan olur, şu olur, acıkırsın, bir şey düşer diyor. Fakat bizim Allah ile olan nispetimiz, bağlantımız ve irtibatımız o kadar akışlıdır ki diyor, daimi akan ırmak gibidir. Bu ırmağa yaprak toprak düşmez demiyoruz. Düşer ama akıntıyı kesmediğine göre düşmemiş hükmündedir. Şimdi bizde nasıl? Bizde sinek geçti, namazı bozuyoruz. Zelzele oldu, namazı bozuyoruz. Camiden bütün millet namazda olsa, bir sallansa hepsi çıkar. Ha, çıkmak mı lazım, çıkmamak mı lazım? O da aynı dava. Mesela orada adam onu duymuyor ki, makamı icabı. Duyan çıkabilir, caizdir. Yani hissedip de duyan çıkabilir. Ama böyle fetvası var bu işin. Ama Evliyaullah'tan biri önde namaz kılarken İhya'da İmam Gazali Hazretleri Salatül Haşi'in, huşulu namaz kılanlar bahsi diye bir bab açmıştır. Diyor ki Evliyaullah öyle bir haldedir ki diyor, önde diyor namaz kılarken zelzele olmuş diyor. Caminin arka tarafından 1/4 yıkılmış diyor. Duymamış ki namaz bitti, çıkarken buralara ne oldu soruyor. Öyle adam zaten niye bozsun ki? Şimdi bu makam meselesidir ama benim makamım buna müsait değildir. Gerçi başıma bir geldi. Tam Düzce zelzelesi oldu o şeyden sonra. İkinci zelzele. Yani bir iki ay arayla mı Gölcük ne oldu? Arası. Gölcük'ten Kasım'dı galiba. Yani birisi 17 Ağustos'tu. Diğeri de işte Kasım ayıydı. İşte 2-3 ay arayla. Tam da ben bir camiye giriyorum. sohbete millet de toplanmış Güneşli'de o gece. Ama bir mübarek caminin üst katı yapılacak diye alt katı da çok derin kazmışlar. Yani oralara herhalde birkaç kat bir şeyler yapıyorlar ya cami altında müştemilen. Orada kılınıyor o zaman. Şimdi üstüne çıkmışlardır bu. O kaç sene oldu? 99. He. 11 sene. Ben merdiven ama merdiven kuyu gibi sene. Merdiven. İn iniyorsun aşağıdan düz gideceğiz mihraba. Bir de kaçma payımız da az. En öne gidiyoruz. O vaziyette sallandı. Ve merdivende. Bu vaziyette millet hep dışarı çıkmak istedi. Bu sefer ben çıkacağım herkes çıkacak. Baktım yani ne bileyim tevekkül tealallah mihraba kadar gittim. Namazı da kıldırdım ama çok da ihlaslı bir namaz oldu. Öldük öleceğiz yani bir daha sallar mı? Artçılar geliyor. Yani biz de kaçmadık yani orada birkaç bin kişi de şahitimiz var. Ama ve lakin ne olacağı da belli değil yani bir de çok derindeyiz. Onu da düşünüyorum ara sıra yani ulan mübarek. Biraz üst katta da olsak hadi biraz. Kuyu gibi. Hal böyle olunca şimdi burada Allah'a vasıl ol. Allah'a ulaşmak. Kaçmadınız ama akıl da orada kaldı gibi gözüküyor. Ya akıl kalır ya şimdi bizim aklımız kalmaz deyince biz o zaman fena fillah ve kabillah Anadolu erenlerinden olmuş oluruz ya. Bizim öyle bir iddiamız yok. Bunlar eren herhalde bunlar ama bu erenler bu hakikaten Bektaşi erenlerden bunlar. Bunlar Hristiyanları Allah dostu diyenler bunlar. Tabii o yazının kimden geldiğini anlıyorum az çok. Hristiyanları Allah dostu olarak görüyorum diyor. Allah'ımız bir diyor Allah dostu olarak görüyorum. Allah Teala dost tutmayın. La tetekhuzul yehud ve nasara evliya. Nasara'yı dost tutmayın. Ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum. İçinizden kim onları dost tutarsa şüphesiz o onlardandır diyor. Bunlar erenliği, vusulü, ittisali, seyri sülükü, fena fillah falan ağızları da almayı bıraksınlar da şu Yahudi Hristiyan dostluğunun bir izahını yapsınlar. Biz şeriatın zahirinden konuşuyoruz. Bunlar kalkmış efendim ilhattan konuşuyor. Yani bu öyle şey olur mu? Allah'a ulaşmayı kim inkar ediyor? Ama ulaşmakta birleşmek yok, cüz olmak yok, parça olmak yok, efendim bir olmak yok, mekan yok. Böyle şeyler tasavvufta mektubata biz İmam Rabbani'ye göre el sünnetle tasavvufu birleştirmemiz lazım. Böyle zındık gibi tasavvuf olmaz. Öyle vahdet-i vücut bir makamdır Muhittin Arabi Hazretleri falan. Ama onlar o makama ermişlerdir. O makama eren onu konuşabilir ama onu ermeyen konuşursa mazur olmaz. Kendisi mazur olur, mukallidi mazur olmaz. Dolayısıyla efendim İslam'a göre Allah'a ulaş, fena fillah ne dedik şimdi? Mektubata göre ben tarif edebilirim. Ben kendime göre istilah geliştiremem. İmam-ı Rabbani bu işte Müceddidi Elfisan, ikinci binin Müceddidi. Bu zatın beyanı var. Diyor ki tarikatta ilk adım fena fillah'tır diyor. İlk adım. İlk adım da nedir diyor? Allah'tan gayrı her şeyi silmektir diyor. Ve unutmaktır diyor. Bin sene ömrü olsa diyor, kalbi de zorlasa diyor, hatırlayamamaktır diyor. Artık bu dereceye gelirse de diyor ilk adımı atmış olur. El katra tüm bu anil gadir damla derinden haber verir diyor. Vel kalil yedüllü alel kezir az çoğa delalet eder diyor. Hadi bunun ilerisini siz düşünün diyor. Zaten ayaklar bacaklar orada kesildiği için ileriyi kimse konuşmuyor. Halbuki İmam Rabbani'ler çok daha ileriyi konuşuyor. Fena fillah ilk adım diyor burada. Ben bunları bilmez olur muyum? İnkar eder miyim? Ama İmam Masum'un sözü de çok güzel bir şerh getiriyor. Niye? Bu insan değil mi? Beşer değil mi? Peygamberimiz bile sallallahu aleyhi ve sellem bazı sıkıldıkları oldu falan. Yani başka bir şey. Ha o değil. Ne diyor? Bizim Allah'la irtibatımız daimi akan ırmak gibidir. Buna ara sıra yaprak toprak düşebilir. Ama burada mühim olan nedir? Akıntıya mani midir değil midir? Allah ile irtibatı kesiyor mu, koparıyor mu? Zikri unutturuyor mu? Rabbini unutturuyor mu? Telaş, gazap, öfke, panik anında Allah'ı unutuyor musun yani? Şimdi biz burada iddia edemeyiz bunu. Herkesin bir makamı var, haddini bilmesi lazım. Ama hakikaten yani benim gördüğüm Mahmut Efendi Hazretleri gibi zatlar vardır. Yani benim gördüğüm başka zatlar da vardır ama en üstün olarak onu gördüm. Bu hali gördüm. Yani çünkü çok beraber yaşadım. Yani Mina'da çadırda yangın çıktı etrafta. O tüplere geliyor sıcaktan. Tüpe geliyor. Nasıl patlıyor o tüpler? Herkes nasıl koşuyor kaçıyor? Yangın şeye kadar geldi. Yan çadırımıza kadar. Mübarek abdest alacak. Abdest hazır ama nasıl? Müstahmel su değmesin diye önlüğümü getirin. Millet orada ödük oldu. Herkes gitti birkaç kişi kaldı. Önlük, misvak getirin. Bir rahat rahat abdest alıyor yani şimdi. Ama orada şimdi bir başkası o rahatlıkta abdest alamaz yani. Ben olsam derim ki abdest lazımsa bile mecbur olsa derim ki ya farzı bir kereden kurtaralım. Yanılacağız mı burada yani? Ölelim mi burada? Farz bir keredir mecburen. Sabah namazı güneş doğacaksa bir kere yıkarsın zaten. Yetişmek için güneşten evvel. Yani mesela ben orada o kıyasa giderim. Ama o istifini bozmadan. E şimdi işte ne diyor? Bizim Allah'la irtibatımız sürekli akranlığa benzer. Bir hadise vuku bulduğunda irtibat kopuyorsa fena fillahla alakası yoktur. Ama o irtibat kesilmiyorsa ama aklına da bir şey gelmesi buna mani değil diyor. Bu ince bir ayrıntı. Yani halkın da işte halkımız da belki sever böyle şey istifade eder. Ben kimseye aşağı anlamaz diye şey etmiyorum da. Onları çok ilgilendiren konular. Şimdi biz Ehl-i Sünnet itikadından, Allah'ın sıfatından, isminden bahsediyoruz. Daha adam Allah baba derken, yukarıda Allah var derken biz ona şimdi fena fillah'tan ve kafillah'tan bahsedersek bu iyi olmaz. Niçin? Adam belki bu gece dinliyor, belki yarın ölecek. Bir bu kadar milyonlarca izleyenimiz var. Bunların içerisinde belki bir itikadi, fıkhi bir meseleyi yanlışı düzeltme zarureti var. Şimdi tasavvufun inceliklerinden kabirde sual olmaz. Ama bugün ölene evvela imandan, sonra abdestten, namazdan yani. Biz el ehem fel ehem. Şurada bu kadar vaktimiz yok ki. Ehemi mühime tercih etmek tabii gibi. Şimdi biz o detaylarda, siz onu bana sordunuz. O soruya ben kısa cevap verdim. Çünkü o sorunun... Bir izleyici sorusuydu. Tabii ama o sorunun izahı çok uzun giderdi. Aslında buna benzer çok sorular var. Evet. Haliyle uzun, apayrı, belki ciltler dolusu kitap yazdırmayı gerektirecek tabii, sorular var. Tabii. Hepsine bu ama imkanlar burada, içerisinde... Ama burada o şey kasıtlı yazmış o yazıyı. Siz bana da verdiniz. Çünkü bu Mehdi diyor gelmiştir diyor. Ben de onu söyleyecektim. Hayır Mehdi yani, gelmiştir diyor, bir de 30 senedir 30 diyor. 30 senedir evet. 30 senedir gelmiştir diyor. İşte bunlar Mehdi'lik, bu... peygamberlik, mesihlik iddia ediyorlar. E o zaman kimi peygamberim diye çıktı. Geçen işte o bir televizyonları da var onların bir kanalları falan. Evrenosu. İşte öyle program yapıyor falan. Vahiy nasıl bir şeydir falan diyor. Böyle, işte böyle bir şey diyor. Şu anda geldi diyor yani adam. E bunun doçentler, profesörler peşine gidiyorlar. Bunlar milyon dolarlara televizyonlar kurmuşlar yani. Memleketin içler acısı durumu bu. Hak olursan bizim gibi her yerden kovulursun yani. İşte dokuz köyden kovulursan biz sizin köye geldik. Siz de buyurun diyorsunuz. Geliyoruz yani. E bizi de her yer çağırmıyor. E dolayısıyla şimdi ama batıl olursan efendim herkes el bebek, gül bebek. Hele bir de diyalog miyolog, Vatikan Matikan, ondan sonra efendim İsrail'e gidersen, o Yahudiler ben varken rahat etsinler falan hareketleri, peygamber çocukları diye, Müslümandan üstün tutacak halde, böyle bir naneler yersen, bayağı bir tutanın olabilir. Ama Allah tutmaz, peygamber razı gelmez, o başka. Onlarla dost olan onlardan olur. Bu açıkça ortadadır. Biz şimdi ölçümüz Kur'an sünnettir. Biz ona bakarız. Uçana da bakmayız, kaçana da bakmayız. Ben efendim şu kadar kerametim var. Efendim kazlar da denizin üstünde gidiyor derenin yani. Kuşlar havada gidiyor. Bunlar mühim değil. Keramet de mühim değil. En mühim şey istikamettir. Allah'ın dininde sağlam, düzgün gidebiliyorsan hele bu ahir zamanda, bozuk zamanda istikametten kasıt da o zaten. İşte İslam'ı doğru düzgün yaşamak, bu haramlardan uzak durabilmek. Bu zamanda zaten en büyük keramet, harama düşmeden bir adam yaşasa ta keramet arama ya. Ama bu kadar sahte şeyh türemiş, sahte Mehdi türemiş, Mesih türemiş, milletin paralarını toplamışlar, birikimlerini mahvetmişler. Geçen bana emniyetten biri geldi. Yahu diyor, bunlardan mağdur olanların diyor, sayısı hatta hesabı yok ama diyor. E dedim, niye diyorum sesi çıkmıyor? Herhalde birilerini yumuşak kan. Herkesin bunların elinde bir şeyleri varmış zamanından herhalde öyle diyorum. Adam dedi ki, mağdurlar derneği kursam dedi. 50-60 aile hemen hazır bekliyor dedi yani. Mağdurlar derneği. E şimdi bu kadar yüzsüzlük olmaz ki ya. Bu kadar terbiyesizlik olmaz. Bütün milleti mahvetmişsin. Ocakları batırmışsın. Ondan sonra efendim Mehdilik iddiasında olup da çıplak kızları karşına geçirip de makas almalar bilmem neler. Ah canım cicimler bilmem neler. Git evde yap canım. Yani bu meseleler efendim ne İslam'a uyar ne Müslüman'a uyar. Show programlarında bunlar zaten yapılıyor. E bir de Mehdilik programında da böyle kızlarla bir lüzumu yok ki bunun ya. Yani bu hocam, işlerde İslam'ın ölçüleri vardır. İzleyenlerimiz o ölçüleri bilirler. Öyle vusul bilmem ne lan erenler verenler biz erenleri inkar edenlerden değiliz. Ama hakiki erenleri de gözlerinden tanıyanlardanız yani. Peki hocam. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam edecek. Dün ve bugün Yeni Şafak gazetesinde Profesör Hayrettin Karaman hocanın ilgi çekici bir yazısı vardı. O yazı başka çevrelerde de tartışmaya yol açmıştı. Daha öncesinde yapılan bir yorumdan yola çıkılarak gündeme gelen bir konuydu. Dünkü yazısının başlığı da "Ashabın tamamı yıldızlar gibi midir?" şeklindeydi. Buna ilişkin görüşleri var. Bu görüşleri Cübbeli Ahmet Hoca ile tartışacağız kısa bir aranın ardından. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Reklam arasından önce sizlere hatırlatmıştık. Profesör Hayrettin Karaman'ın dün ve bugün Yeni Şafak gazetesinde yazmış olduğu iki yazı var, dikkat çekiyor. Dünkü yazısının başlığı "Ashabın tamamı yıldızlar gibi midir?" başlığını taşıyordu. Bir dostundan almış olduğu bir mektup, daha önce yazmış olduğu bir yazı üzerine başlayan tartışmalar çerçevesinde kendisine konunun aydınlatılmasını soruyordu. Konu neydi? İşte buradan biz aktaralım Hayrettin Hoca'nın ne söylediğini. "Ben ne demişim?" diye başlıyor, devam ediyor yazısı Karaman Hoca'nın. Önce onu tekrarlayalım. "Ben Muaviye'yi sevmem ama sövmem. Bir gönülde Ehlibeyt sevgisi ile Muaviye ve Yezid sevgisi bir araya gelemez" demiş. Ve daha önce söylediklerini şöyle tekrar etmiş Hayrettin Karaman. "Peygamberimiz sövmeyin diyor, ben de sövmüyorum. Peygamberimiz onları seven, benim sebebimle, beni sevdikleri için severler. Onlardan nefret edenler de benden nefret ettikleri için böyle yaparlar" buyuruyor. Ben de bu hadise dayanarak peygamberimizin göz bebeklerini inciten adamı ve adamları sevmiyorum. Çünkü hadis peygamberimize olan sevgiyi öne alıyor. Ashabın da bu sebeple sevilmesini istiyor. Bir kişi peygamberimizin üzerinde titrediği aile fertlerini üzer, onlara hakaret eder, tehdit eder ve sonunda meşru halifeye isyan eder, kılıç çekerse yine de onu sevin demiyor. Hadis bu manaya gelmiyor. Ve sonrasında altını çizdiğimiz bir bölüm var. Onu da aktardıktan sonra Cübbeli Hoca ile bu konuyu konuşacağız. "Ashab elbette masum değildir. Yanılır, günah işler, yanlış yola gider. Bu takdirde de böyle olan ashabın peşinden gidilemez ve böyle yapanlar sevilmez. Efendimiz hayattayken içki içen, çalan, yalan söyleyen, iftira eden, onun sırrını düşmanlarına bildirmeye teşebbüs eden ashab da olmuş. Peygamberimiz de bunlara gerekli cezayı vermiştir" diyor. Bir örnek var, onu da aktarmış. Ve son bölümde ise "Ashabın rivayeti sahih ise alınır, reyine gelince başka muteber reyler ve bunların dayandığı delillere göre alınır veya terk edilir" demiş. Aslında bugün de devam etmiş, bizim aktardığımız dünkü yazıdandı. Bu konuda ehli sünnet alimi Teftazani'nin bir görüşü var. O da bir bölüm halinde yer alıyor bugünkü yazısının son bölümünde. Ancak "Ashabın tamamı yıldızlar gibi midir?" Sorusuyla başlayalım. Çünkü çok bilinen bir hadis-i şerif de var. O hadisinde sahih olmadığı yönünde görüşü var Hayrettin Hoca'nın. "Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız doğru yolda olursunuz. Bu hadis sahih değildir" diyor. Evet, şimdi o hadisin hadis kriteri açısından sahih olup olmamasından ziyade, çünkü zaten sahih değildir demek uydurmadır demek değildir. Burada hadis şeyinde ne vardır? Sahih en âlâ seviyedir. Sahih olmasa da ne olabilir? Hasen olabilir. Altında dereceler vardır. Meşhur olabilir. Merfu olabilir, mürsel olabilir, garip olabilir. Ya değişik değişik şeyler var. En sonunda mesela zayıf olabilir, münker olabilir. Artık hadis de değil manasında mevzu olabilir. Uydurulmuş. Yani. Ha, o mevzu denende de ittifak yoktur. Kimisi bunun lafzı mevzudur, uydurmadır ama manası sahihtir der. Aclûni Keşfül Havâ'da, Ali-ül Kâri, efendim, El-Esrâ-ül Merfuâ'da vesaire, bunlar ne derler mesela? Levlâke levlâk, lemâ halektül eflâk, işte sen olmasan felekleri yaratmazdım. Buna mevzu derler ama mevzu derken şunu da derler. Bu lafızla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sudur etmemiştir. Lakin manâhu sahihun. Lakin manası sahihtir. Sahihtir, doğrudur. Ne, yani. Mana doğrudur. Ama bu lafızla değil. Bu manen rivayettir. Manen rivayeti caiz görenler de vardır. Ve bunun Kur'an'da da delili vardır. İnne adâ lefî suhufil ula suhufi İbrahim ve Musa. Sebbi İsmi Rabbikel Ala suresinin sonunda der ki bu ayetler eski sayfalarda da var. İbrahim'in ve Musa'nın sayfalarında da vardı. Halbuki orada İbranice vardı. Ama bu ayetler orada da vardı der. Bu demektir ki lafızdan ziyade mana ehemmiyet taşır. Mana aynıysa mesela hakimin rivayet ettiği sahih bir hadiste müstedrekte ne diyor Adem Aleyhisselam'a ve levla ve ma halaktuke. Muhammed olmasa sen de yaratmayacaktım sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi orada sen olmasaydın felekleri yaratmayacaktım. Bu mevzudur. Manası mevzu değil ki bunu. Lafız olarak manen rivayet edilmişse de bu taraftan o olmasa seni de yaratmayacaktım hadisine alim muhaddisler sahih demişlerdir. Bu da aynı manaya geldiğine göre burada lafzi bir niza vardır. Yani çekişme lafızdan öte geçmemektedir. Onlar hadislerin lafzına da önem verenler vardır. Vav-ı fe'si değişmeyecek diyenler vardır. Ama o Kur'an hakkında geçerlidir. Nerede kaldı ki? Kur'an-ı Kerim hakkında bile kıraat farklılıkları vardır. Yani kıraat alimlerinden bazı kere bayağı bir kelime melime de ekleme durumları vardır yani. Ennebi evlâ bil mü'minî min enfusîn, peygamber inananlara canlarından daha lâkti Ahzab suresinde. Bir kıraatta ve'ebullûm, o da onların babasıdır eklemesi de vardır. Dolayısıyla Hazreti Kur'an'ın kendi metninde bile kıraat alimlere böyle bir durumlar var iken sen hadis namazda okunacak bir şey değil zaten. Vav-ı fe'si değişti. Dumanın doğru tutması daha büyük önem arz eder. Ama o manada hiçbir rivayet yoksa o zaman ittifakla hadis değildir denir. Hadis değildir derken de ona hakaret edilmez o söze. Niye? Belki sahabeden birine aittir de hadis denmiştir. Belki tabiinden birine aittir. Belki müçtehitlerine birine aittir. O zaman da o söz hemen alınıp atılmaz. Ya ne yapılır? Onun araştırılması yapılır. Kime isnat ediliyor? Son noktada nereye varıyoruz diye bakılır. Yoksa biz Ebu Hanife'nin radıyallahu anh sözü de bizim için önemlidir. Yani bir müçtehidin sözü de bizim için önemlidir. Bir velinin sözü de bizim için önemlidir. Ama Resulullah'a ait midir değil midir sallallahu aleyhi ve sellem? Mesele bu noktadaysa, manası ise yani şimdi bu hadis-i şerifin tahrişleri vardır. Fakat bunu teyit eden mahiyette başka hadisler vardır. Yani ashabiyken nücum, sahabem yıldızlar gibidir. Beyi muktedeytü mühtedeytü. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Burada onların yaptığını yapmak manasında değildir. Sahabenin itikadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in itikadı üzeredir. Dolayısıyla burada itikat manasında sen onlara uysan sahabenin içinde kader inkar eden var mıydı? Sahabenin içerisinde bir tane efendim mütevatir bir konu inkar eden var mıydı? Dolayısıyla bu itikattaki iktidadır ama şu sözü vardır. Yani adam hırsızlık yapmıştır. Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında namaza devam etmiştir. Evet şimdi. Ya Resulallah bu adam hem çalıyor. Bunu söylüyor zaten. Tamam ama şimdi onun dediği başka nokta. Yani ismet vasfı peygamberlere. İsmet vasfı yok. Peygamberlerin dışında biz de bunu bazılarda söylüyoruz. Üstadımız Hazretlerinden de kaç defa duydum. Yani yalnız Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri gibi zatların İslami edebi ve ilmi edebe riayeti bu ağızlara benzemez. Mesela hırsızlık yapan, zina yapan demez de mübarek. Kolu kesilen oldu. Recmedilen oldu der. Bu da bir terbiye ve nezaket gereğidir. Hırsız sahabi der gibi başlık atılmaz. Kolu kesilen oldu der. Arife tarif, çemberli taşta marif. O da anlar. Biraz da terbiye lazım. Şimdi dediler ki ya Resulallah bu adam hem çalıyor hem de namaza devam ediyor. Atın şunu camiden de bir daha gelmesin buyurmadı. İnne salatehu setenehu. Bırakın namaza cemaate devam etsin. O namaz onu yakında hırsızlıktan vazgeçirecektir. Buradan anlaşılıyor ki bir sirkat durumu söz konusu. Zina meselesinde rejim vardır. Maiz sahabedendir radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu rejim etmiştir. Bir kadının hadisi sahihte geçer. Gelmiştir. Beni temizle ya Resulallah demiştir. Ben zina ettim. Bırak git etmezsin demiştir. Bir daha gelmiştir ettim. Etmezsin. Bir daha gelmiştir. Bak ben bu çocuk karnımdaki de zinadandır. O zaman git doğur da gel. Doğurdu geldi. Git süt hakkını ver çocuğun. Emzir de gel. O sürede. Ama kadının dört kere hani kadını aslında sen yapmazsın demekle bu işi açma. Buyurmak istemiştir. Fakat kadın ahirette şey halbuki tövbe etse burada da af olur da. İşte ahirete kalmasın ne kadar imanı kuvvetli ki tertemiz olayım da canımı da vereyim şeklinde bir iman sahibi olduğu için. Şimdi o kadının orada zinadan recmedilmesi o kadının son netice itibariyle büyük faziletine delalet etmektedir. Belki de zina etmeyen nicelerinden eftaldir. Ne bakımdan? İmanının kuvvetinden dolayı gelip illa da recm olunmayı kendi talep etmiştir. Halbuki dört şahit açıktan görülüp de gelen bir durum mahkemeye intikal etmemiştir. Çünkü şeriatta bu işler kazaen mahkemeye intikal ederse hakimin ilgilenmesi gerekir. Mahkemeye intikal etmezse veya noksan intikal ederse, şahitler toplanmazsa, bir arada olmazsa falan filan, bunlar idrul hudud bir şubat, bir şüphe girse de bu ceza kaldırılsa, ceza uygulanmasa diye İslam'da esas uygulanmamaktır. Ama caydırıcı olmak için de bazı kuralları vardır. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellem sen nasıl yaptın bunu ya buyurmuyor. Git yapmazsın sen bu işi diyor. Ona açma bu konuyu git demek istiyor. Hal böyle olunca diğer bir sahabe yine hurma satan meselesi vardır onda da. Hazreti Ömer'e gelmiştir, Ebu Bekir'e gelmiştir. Ya gizle bunu tamam istiğfar et, gizle bunu istiğfar et hepsi. O dayanamamış Resulullah'a açmıştır. Sallallahu aleyhi. Orada bir zina olmasa da işte bir tutma öpme gibi şeyler olmuştur. Ama bu da tabii başka bir hayra sebep olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bana intikal edince ben iş vahye kaldı beklemek lazımdır. Git bakalım. Ondan sonra ikindi namazı kılınmış. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem çağırın o adam. Gelmiş. İkindiyi bizle kıldın mı? Cemaat. Kıldım. Git Allah seni affet. Niye? Ayet geldi senden sebep. Ve akımı salatı tarafeyn nihar ve zülefe minelleyl. Namazı beş vakit devam et. İnnel hasenat ve zibne seyyat. İyilikler kötülükleri giderir. Bu ayetten dolayı ikindiyi kıldığın için bizden af oldun demiştir. Mesela o noktalar da nelere sebep oluyor? Bütün ümmet kurtuluyor. O ayet hepimize yarıyor. İyilik kötülüğü siler buyuruyor. Şimdi o kişinin de bir sebebin üzül teşkil etmiştir onlar. Onlar öyle hafife alınacak insanlar mıdır? Onların günahkarları efendim geri sonraki ümmetin evliyasından üstündür diyor İmam-ı Rabbani. Çok büyük bir sözdür bu. Bunu dedikten sonra öyle şu hoca bu hoca konuşamaz. İkinci binin müceddidi ve itikatta müçtehit İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bir defa budur Ehl-i Sünnet'te şu andaki son ayarımız, ölçümüz. Bu zat bütün bunları taftazaneler hepsini orada masaya yatırmıştır. Mektubatında, mektuplarında. Zaten onun tecdit dönemindeyiz daha. İkinci binin 1432'deyiz. Evet. Şimdi bu zat diyor ki burada, şuna dikkat edelim. Birisi soruyor. Diyor ki, Muaviye mi daha üstündür? Ömer İbni Abdülaziz mi daha üstündür? Diyor. Mesela. Abdullah İbni Mübarek'e soruyor. İmam Rabbani'ye değil. İmam Rabbani burada çok geriye dayanıyor. Abdullah İbni Mübarek çok eski tabaka. Bu zata soruldu diyor. O da dedi ki diyor, El-Gubarul lezî dehele enfe feras Muaviye ma'a Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem hayrun min Ümer İbni Abdülaziz kezâmerre. Muaviye Resulullah'ın yanında giderken, çünkü sahabe olmak hasebiyle gitmişlikleri var, gelmişlikleri var, katipliği var, yazmaları var. Onun yanındayken Muaviye'nin atının burnuna giren toz Ömer İbni Abdülaziz'ken, ki o sahabe değildir, kaç kat daha hayırlıdır? Bir kat da değil diyor. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Buhari sahih hadisinde hayrul kurun karni, en hayırlı asır benim asrımdır. Sümmellezine elunum, sonra onları takip eden tabi'in, sümmellezine elunum, sonra onları takip eden tebe'i tabi'in. Bu üç döneme tekabül eder. Ondan sonrakiler hakkında bu şekil yok. Sümme sonra. İşte diyor o sümme kelimesi diyor bir aşağı atıyor diyor yani. Sonralık geliyor. Bu ne acayip bir şeydir. Ben ölçü veriyorum. Ehl-i Sünnet'in ölçülerini veriyorum. Ondan sonra gelelim diğer meseleye. Önümüzde bir en büyük örnek. Üveys el-Karani var. Halkımızın Üveys el-Karani evet. Dedikleri zat. Üveys el-Karani radıyallahu anh biliyorsunuz gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında orada bulunmuştur. Mescid-i Nebevi'ye gelmiş, beklemiş. Fakat annesinin, çok annesine hassas, annesinin tembihi üzere mescitteyse gör, evdeyse veya bir yerdeyse bekleme. Ta Yemen'den Medine'ye gelip de annesini de bu kadar dinleyip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o anda mescitte hazır bulunmadığı için kokuları koplayıp ağlayıp sızlayıp geri dönme meselesi. O diyor sahabeliğin sohbetin faziletini bilseydi o noktada anasını dinler miydi? O da ayrı bir mesele. Ama o günkü bilgisine göre hareket ediyor. Dolayısıyla sahabe olamıyor. Ama tabiinin en hayırlısıdır. Bir rivayet Hasan-ı Basri'dir. sahabeden sonraki tabakanın en hayırlısı. Bir rivayet Üveys el-Karani. Üveys el-Karani daha kesindir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hırkasını göndermiştir. Mütevatir meseledir. Hazreti Ömer ile Hazreti Ali ile haçta onu arattırmıştır. Kendi vefatından sonra onu göreceksiniz. Tarif etmiştir. Onu gördüğünüz zaman ondan dua isteyin. Koca halife Ömer Ali gibi halifelere radıyallahu anhuma Üveys el-Karani sizin için hafistesin Allah'tan. İstiğfar etsin size. Dua isteyin demiştir. Mertebesi böyle tescillidir. Ama sahabe olamamıştır. Bu durum karşısında bir tabiinden uç örnek, bir de sahabeden dip örnek Hazreti Vahşi meselesidir. Şimdi bu örnekte Hazreti Vahşi neler yaptığı ortadadır. Ama Müslüman değilken yapmıştır. El-İslam yecub bu makable, İslam geçeni bıçak gibi keserse, bunun da Müslümanlığı kabul gördüğünde bu uzun bir kıssadır. Hakkında 3 tane ayet gelmiştir bunların. Bunlar Mekke'de toplanmış, mektup yazmışlardır. Biz tövbe etmek istiyoruz. Şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ayet Rabbinden beklemiştir. Bir ayet gelmiştir. İnna Allah la yaghfiru en yushrake ve yaghfiru ma dune zalike limen yasha. Allah şirki affetmez. Şirkin dışında yani Müslüman oluyorsanız diledikleri için affeder. Bu ayet gelince bunlar hemen mektupla geldi ama burada diledikleri için diyor. Bizi dileyeceğine malum demişler. Pazarlık da yapıyorlar. Bu sefer mektubu göndermişler. Daha açık bir beyan istiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer Furkan suresinin ayetleri gelmiştir. Velezine la du'ne ma Allah ila ahar ve la yaktulune nefselleti harramallahu illa bil hak ve la yeznun. Bu sefer şirk koşmayanlar, adam öldürmeyenler, zina yapmayanlar, bunu yapanlar yelkâse ama cehennemin kuyusunu boylarlar, azapları kat kat falan falan falan. İlla men tâbe ve âmine ve âmile salihan, tövbe edecek, iman edecek, salih amel işleyecek. Fe ulâke yubeddilullah seyyiatim hasenat, Allah günahlarını sevaplara çevirir. Ayetleri gelince, aa çok iyi ya bunları gönderelim herhalde imana gelirler diye mektup gelmiştir. Bunlar, oho bu daha ağır. Niye? Tevbe yetmedi, iman yetmedi, bir de ameli salih ekledi. Ben amel edeceğim de salih olduğunu ne bileceğim? Böyle olmaz, biz nasıl döneceğiz? Garantimiz yok. Hani şu, döneceğiz her şey yasak, şudur budur. Yani şimdi garanti de yoksa boşuna buradan vazgeçmeyelim gibi bir şey. Bu sefer ne ayet gelmiştir? La teknatu min rahmet. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Nefisleri aleyhine her türlü günahı zulmü yapan yine de benim kullarım. O benim kullarımdan izafet işi bitirmiştir. La teknatu min rahmet. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Şart yok, şurt yok. İnne Allah yaghfiru zunube cemia. Hepsini affedebilirim deyince bu bize uydu dediler. Geldiler iman ettiler. Resulullah bunları kabul etti. Allah'ın kabul ettiğini Resulullah çeviremez ki. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ne buyurdu ona? El testatı en tuğayyibe ve cekanni. Mümkünse yüzünü bana göstermesen nasıl olur demiştir. Çünkü Hazreti Hamza'yı şehit ettiği için, amcasına da Efendimiz çok düşkün olduğu için, yani senin için iyi olmaz. Önümde oturuyorsun, sahabeden oldu. Birkaç kere bulundu sohbette. Fakat yüzünü görürsem, içimden bir şey geçse, amcamı hatırlasam, bu senin için iyi olmayacak. Mümkünse yüzünü bana gösterme demiştir. Hazreti Vahşi de arkaya geçmiş oturmuştur. Ve sohbette bulunmuştur. Şimdi İmam-ı Rabbani'nin verdiği ölçüyü vereyim. Bütün ehli sünnet kardeşlerimizi bu ölçüde inanmaya davet edelim. Ondan sonra herkes kendi bilir. Ben kıstasları veririm. Şimdi balık vermeyelim. Balık tutmayı öğretelim. Ne buyuruyor İmam-ı Rabbani? وَمَا حَصَلَ لِوَحْشِيِّنْ فِي اَوَّلِ صُحْبَةِ خَيْرِ الْبَشَرِ لَمْ يَتَيَسَّرْ لِوَيْسَ الْقَرَنِيِّ fi nihayeti umri ve bitilkel hususiye. Belki Arapçadır, aslı Farsçadır. Farsçadan muarreptir, Arapça çevirmiştir ama hatırımda kaldığı bir ibaredir bu. Ben bunlara hazır gelmedim buraya. Siz geldim, siz verdiniz evet. Bunları bana kağıtı. Ben hiçbir şeyde haberim yoktu bu yazılardan. Gazeteleri de takip etmiyorum. Hele Yeni Şafak'ı hiç takip etmiyorum. Şimdi buyuruyor ki burada ama işte ehli sünnet dışı ne bozuk itikatlar aşılıyor bu yayın organları. Şurada sahabe efendim hırsızı var, uğursuzu var. Hatta orada diyor ki sahabenin hepsi hayırlı değil diyor. Evet. Yani yok masum değildir diyor. Yok hatta var. Ha, günah işler yanlış yola gider. Olur mu? Bu takdirde efendim, peşinden gidilmez. Peygamberi böyle gören. Yapanlar sevilmez. Taftazani'den aldım diye katmış ha. Oraya. Peygamberi gören herkes hayırlı değildir diyor. Yazısında işte siz verdiniz evet, bana. Evet, evet, evet. Hayırlıya parantez açmış bir de. Evet. İyi değildir demiş. Peygamberi gören herkes iyi değildir demiş. Yani demesi lazım ki peygamberi Müslüman olarak gören herkes iyidir. Ama peygamberi gören gavur, müşrik, münafık da vardır. Ama sahabe dediğin zaman zaten münafık olmayan demektir. Zaten münafık kafirden beter olduğu için sahabeden münafık vardı denmez. Sahabenin arasında münafık vardı denir. Sahabenin içinde sahabeden münafık vardı demek bir adama hem gavur hem Müslüman demektir. Yani sahabe münafık olmaz. Sahabe münafık olmaz. Sahabenin arasında münafık olur. Sahabenin hepsi iyidir. Sahabe peygamberi görüp de ona ulaşıp da iman edip de kötü yoktur. Bakın Kur'an'ın ifadesiyle Hadid suresinde la istevi minkum men enfaka min qabl fethi ve qatel. Mekke fethinden önce Müslüman olup Allah yoluna infak edenlerle Mekke fethedildikten sonra İslam'ın gücü zuhur ettikten sonra katılıp infakta ve kıtalde bulunanlar eşit değil mertebe bakımından. Öncekiler ve sabikun el-evvelun ilk kıdem var onlarda. Çünkü zor zamanda bu yardım etmişler. Bunların mertebesi eşit değil ama ve küllen ve'adallahu'l husna. Mekke fethinden önce olsun sonra olsun hepsine de Allah cenneti söz vermiştir. Kur'an ifadesi bu. Hala iyi değildir denir ya. Ve reklam arasından sonra noktayı koyalım. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Kısa bir aramız var. Yine birlikte olacağız. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, devam ediyoruz Cübbeli Ahmet Hoca ile. Şimdi şu iki yer sonu bağlanmadı. Evet, milletin onu bağlayalım. İrtibatı koparmasın. Evet. Ne dendi? İmam Rabbani Hazretlerinden geldik. Diyor ki Hazreti Vahşi'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk sohbetinde elde ettiği sahabelik şerefi öyle büyüktür ki Veysel Karani makamlarının en sonuna erdiğinde, manevi makamların nihayetine erdiğinde Vahşi radıyallahu anh'ın ilk sohbette elde ettiği makamı aynı hususiyetle elde edememiştir diyor. Bir hususiyet koymuş oraya, kaydı. Veysel Karani son noktaya gelmiş artık. Yani zaten evliyanın da en üstünü, tabiinin de en üstünü. Orada da makamlardan terakki etmiş, nihayete geldiği nokta artık durmuş. O nokta diyor Vahşi'nin radıyallahu anh ilk sohbette aldığına değmez. Çünkü Tuğba liber Rani, beni görene müjde olsun. Velime rağmen Rani, göreni görene müjde, göreni görene böyle geliyor. Şimdi bu sahabenin durumu. Kadın, zinaden kadın meselesi de yarım kaldı. O noktada da kainatın efendisi 4 kere gelip gitmesini 4 şahit, çünkü ikrar olduğu için, o da şeriatın devlet reisi olduğu için, kazaen yani hüküm veren bir makamda olduğu için artık onu kapatamamıştır konuyu. Kendi itiraf ettiği için. Ve 4 yere gelmesi, 4 saat yerine sayıldığından çocuğu da emzirdikten sonra yine bak bayağı bir mesele bu. Bir doğurması 9 ay diyelim, emzirmesi 2 seneye kadar müsaade var. Yani bu bayağı bir zaman ama kadın ısrarla geliyor yani, arkasını arıyor. Beni temizle diyor. Kainatın Efendisi de sallallahu aleyhi ve sellem onu recm etmiştir Allah'ın emriyle. Bu recm etmek durumunda kalmıştır. Çünkü Allah Teala bunu efendim yüz sopa meselesinde de bekarken, çünkü bu evliyken evlilik geçirmişken muhsan diyoruz ona. Zina ettiği için recimdir. Yoksa evlilik geçirmemişse yüz sopadır. Yüz sopa zaten Nur suresinde ayet duruyor. Recim hükmü tabii, Kur'an'ın lafzında yok. Recim konusu da evet. Recim yani konusu o, lafzında o yok. Lafzan mensuktur, manen bakidir. Çünkü neden bakidir? Hükmü baki olduğu neden? Bukhari'de falan var. Onlar Bukhari'de kabul etmiyorlar ama işine gelende en zayıf kaynağı kabul ediyor. Düretül Vaizinden bile kaynak verirler işine gelince Mevise kitabından. Ama işine gelmeyince de Bukhari'den kaynak vermezler. Bunlar böyle bir şeydir. Şimdi o noktada derler ki recim yoktur. Niye peygamber? Tatbik etmiştir. O da yıktı. Halbuki kesin, çünkü bir kişiyle olmadığı için. Halkla topluluk görüyor ki caydırıcı olsun ceza diye. Bunu iki sahabeye tek tek kulağına fısıldamadı ki bunu. Tatbikat bu. Bu noktada hadi bu hüküm kalktı sonradan diyenler olsa. Evet, o var. O da yalandır. Neden? Hazreti Ömer Efendimiz de tatbik etmiştir. Eğer İslam'da bir hüküm kalkacak olsa bu ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında kalkabilir. El yevme ekmeltü leküm dineküm veda haccında dininizi kemale erdirdim. buyurulduktan sonra ve etmem tealik niyem nimetimi tamamladım. Zaten ondan sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 82 gün kadar falan yaşamıştır. O arada da pek bir hüküm gelmemiştir. Zaten kemale erdirdim noktasında ayet gelmiştir veda haccında. Orada değişiklik olsa o dönemde olabilir. O dönemde olsa Hazreti Ömer gibi bir halife-i müslümin bunu ne yapmaz? Mensuh bir hükmü kalkıp tatbik etmez. Hazreti Ömer'in tatbiki, diğer halifelerin tatbiki neyi gösterir? Mensuh olmadığını gösterir. Biz orada hükme bakarız. Yani kaldırılmadığını. Tabii ayetin mensuh zahirinde olup olmadığına bakamayız. Çünkü çoğu konu ayetin zahirinde yoktur. Namazın rekatın sayısı da ayetlerin zahirinde yoktur. Zekatın 40'ta 1 olduğu da yoktur. Haccın teferruatı da yoktur. Biz orada hangi hüküm kalkmış, sabit kalmış? Nereye bakarız? Benden sonra halifelerimin sünneti benim sünnetimdir. Aleyküm sünneti ve sünnetil hulefai raşidin. Benim sünnetim neyse 4 halifenin sünneti aynıdır diyor. Dolayısıyla onların teravih namazı, Hazreti Ömer'in durumu, Hazreti Osman'ın Cuma'da ikinci ezan meselesi vesaire bütün bunlar kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem hükmüne dahildir. Çünkü hadiste onlar hakkında Allah Kur'an'da ve mâ atâkum rasûl fehuzû, peygamberim ne verdiyse alın diyor. Direktman hadisleri devreye Rabbim sokuyor. Ayetle beraber sokuyor. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hadisinde 4 halifeyi hükme sokuyor. Dolayısıyla bu diğer sahabeye benzemez 4 halife. Hulefai Raşidin. Şimdi o noktada onların tatbikatı da önemlidir. Onlar tatbik ettiyse bunu demek hüküm bakidir. Biz ona bakarız. Kur'an'ın zahirinde varmış yokmuşa bakmayız. Kur'an'ın zahirine bakmaya kalkarsak yani demin dediğim gibi namazın, guslün, abdestin bile birçok meselesini bulamayız. Çünkü o peygamber göndermiştir. Tafsilatı ona havale etmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu kadına da recm ederken birisi taş atarken vay lanet olası kadın, nasıl bu zinayı yaptın gibi bir laf sarf etmiştir. İşte burada İslam'da bir ölçü vardır. Mesela la ehuzgun bima rafetun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Nur suresinin ayeti. Allah'a ahirete inanıyorsanız yüz sopayı atarken sakın acımayın diyor. İçinize bir esirgeme gelmesin, Allah'ın hükmü icra ediliyor. Ayette acımayı yasaklıyor. Bu Nur suresi Kur'an'da var, gitsin Diyanet'in mealine baksın. Şimdi böyle bir hassas terazidir. Tamam, kazı yani finler ve kazı filcen iki katı cehenneme bir katı cennete. Neden? 100 sopa vuracaksın diyor. Adam 99 vurmuş. Niye 99 vurdun diyor. Ya Rabbi diyor, dal gibi sallanıyordu diyor. Adam düştü düştü. Acıdım diyor ya. Sen benden merhametli miydin diyor. Atın bunu cehenneme diyor. Öbürüne soruyor, sen diye 100 dedim. Niye 101 vurdun diyor. Çok sinirlendim namussuza, bir de benden diyor. Sen benden adaletli miydin diyor. Atın bunu da cehenneme diyor. Sana ölçü verilmiştir. O ölçüyü korumak zorundasın. Hüküm Allah'ındır. Senin değildir. Şimdi bu noktada da içkide de olmuştur. İçkinin de 80 sopa cezası var. Sahabeden birinin başına gelmiştir. Hem de ismini vermeyelim. Radıyallahu anh mübarekte. Yani birkaç kere tekrarlanmıştır. İkide bir sopa yiyor. Sopa yerken de yine birisi lanet okumuştur. Ya amma da getiriliyorsun ikide bir had cezasına ya, biraz tevbe de etmedin mi falan. Lanet okumuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la telanu. Ona lanet okuma. Fe innehu yuhibbullah ve rasulü. Allah peygamberi seviyor. Ben şahidim demiştir. Siyasi cezalar başkadır. Çünkü o caydırıcı olmak durumundadır kanunlar. Ama velakin burada da kadına birisi lanet okuyunca la telanha. Ona lanet okuyamazsın. Lekad tevbet tevbeten lev kusibet ala ehlil medineti lekefettum. Bu kadın öyle bir tevbe etti ki canını Allah'ın dininin hükmüne kendisi teslim etti. Bunu itiraf etmek mecburiyetinde değildi. Biz onu kaç defa geri gönderdik. O kendi geldi ahireti düşünerek. Bu öyle bir tevbe etmiştir ki bunun tevbesi bütün Medine halkına, bir rivayet dünyaya dağıtılsa hepsine yeter bir tövbedir. Dolayısıyla bunlar cenneti garantilemiş insanlardır. Bunlar, bu sahabeden bahsediyoruz. Bu eğer ki efendim içki içmekten had cezası yemişse veya sirkatten kolu kesilmişse veya zinadan recm edilip de ölmüşse cenneti garantilediğini Resulullah vaat etmiştir. Senin benim ne garantim var da onları tartışıyoruz. Sırrını vermek isteyen meseleleri vardır. Evet. Hatab ibn Ebi Belta'a meselesi vardır. Evet. Ebu Lübabe meselesi vardır. Medine'de Ebu Lübabe direği duruyor orada. Osmanlılar hala yazmış. Kendini direğe bağlamıştır. Bunlar önemli meselelerdir. Bunlar uzun uzun siyer tafsilatına girinmeyeceğiz ama evet, yapmıştır böyle bir şey bu zat. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu iş intikal etmiştir. Vahiy yoluyla bir mektup Mekke eline, işte Mekke fethi meselesinden önce gelecek Resulullah üzerinize falan. Yani bu ince bir iş. Ben zaten peygamberin yenilmeyeceğini biliyorum. İş kesin ama orada akrabası var falan. İşte onlara bir haber, bir iyilik yapayım da belki akrabamı yağmalamazlar, öldürmezler gibi böyle bir saikle hareket edilmiştir. Ve bu tespit edilmiştir. Vahiy gelmiştir. Kadın yakalanmıştır. Hazreti Ali falan, kadının saç örgülerinin içinden mektup çıkartılmıştır. Ve getirilmiştir. Hazreti Ömer zaten hazır kılıç bekliyor. Hemen kılıcı çekmiş. Vuracağım şunun kellesini dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ömer, o Bedir ehlindendir. Bedir'e katılmıştır. İ'melû mâ şeytum fekad gafartu lekum. Allah Bedir'de bulunanların hepsine birden şu garantiyi vermiştir. Ey Bedir harbinde bulunanlar, bundan sonra hayatınızda istediğinizi yapın. Ne yaparsanız yapın, peşinen sizi affettim demiştir. Bu hadis sahiptir. Ya Ömer, bu da Bedir ehlindendir. Buna dokundurmam seni. Deyince Hazreti Ömer ağlamaya başlamış. Allah ve Resulü bilir, ben ne bileyim ya Resulallah demiştir. İşte Hazreti Ömer gibi yerinde durabilmek lazımdır. Böyle de şey olur mu dediğin anda dinden çıkarsın. İslam akılla çözülecek bir din değildir. Akılla anlaşılacak bir dindir. Akıl anlamamız için vermiştir. Yoksa dini istediğiniz gibi aklınıza göre çevirin diye verilmemiştir. Dinimiz asla akıl ve mantık dini değildir. Ebu Bekir Sıddık'ın sözü dinuna bin nukulle ala münasebetil ukul. Dinimiz ayet hadis dinidir. Akıllara uygunluğa göre değildir. Akla baksan mesin altı tozlanıyor. Altını silmek lazım. Ama üstünü sildiriyor. Bu iş akla bağlanmaz. Ama akıl bunu zorlarsa, yani düşünürse anlama elverişlidir. Şimdi burada da sahabe hakkında konuşurken edepli ve dikkatli konuşulması lazımdır. Orada Bedir ehlinden olmak hasebiyle Allah'ın bir vaadi vardır. Allah niye böyle yapıyor? Onu Allah'a soracak gücün varsa ona sor. Onun hikmetini bana sual etme. Rabbim öyle buyurmuş. Bedir'e katılanlara peşin af vaat ettim. Ne yapacağız şimdi? Onların durumunu bu noktaya getirip de onlar da zalimdi, malimdi şeklinde tabir kullanılmaz. Zalimdi demiyor tabii. Yok şey ama. Diyor, Taftazani'den almış diyor. Sahabeden diyor zulüm ve günah sınırına ulaşmışlar var diyor. Ondan sonra bunun tabii sebebi o, diyor, bakın dikkat edin. Taftazani'nin. Ya Taftazani burada Ehl-i Sünnet'e muhalif beyanları vardır. Ehl-i Sünnet tamam, Ehl-i Sünnet kitaplarındandır. Akaide okutuluyor. Osmanlı medreselerinde okutulmuş, ben bunlara katılıyorum. Bunları inkar edecek halimiz yok. Biz de okuduk talebeliğimizde. Ama ve lakin bizim okuduğumuz şey de Yezid'e lanet eder. Yezid'e sevenlere de, yardım edenlere de hepsine laneti basar. Bu zaten ihtilaflıdır. Yezid'e lanet etti diye biz Taftazani'ye bir şey demeyiz ki. İmam-ı Rabbani zaten ve ma fealehu Yezid lemme fealu küffarul efranc, Yezid'in yaptığını frek yavru yapmamıştır diyor. Daha ne diyecek? Yezid'i kim tutuyor? Ama şimdi orada Muaviye ile Yezid'i bir kefeye koyup da sahabe olanla olmayanı birbirine eklememek lazımdır. Burada bir baba oğul meselesiyle birlikte, burada bak ne dedik? Bu zat Bedir ehlidir, dokunamazsın dediği Hatip gibi önümüzde örnek var. Burada da sahabenin ve küllen vaadallahu aleyhi, hepsine Allah cenneti söz vermiştir diyor. O zaman bu kadar hadis-i şerifler vardır. Ömer Nasuhi Bilmen'in sahabe-i kiram hakkındaki Nezih İtikadımız kitabını tavsiye ederim. Biraz dili ağırdır. Evet. İlmidir ama 30'ların dili. Efendim sahabenin hepsi adaletlidir diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kur'an bize sahabeden gelmiştir. Kur'an toplanırken sahabe-i kiram kemiklere yazmışlar, derilere yazmışlar, getirmişlerdir. Eğer sahabe matun olursa Kur'an'ın da matun olması gerekir. Ondan dolayı Şiiler ne derler? Kur'an eksiktir. Niçin? Hazreti Osman Ehl-i Beyt'in fazailini zikreden ayetlerin bir kısmını çıkarttı demişlerdi. Halbuki Allah Kur'an'ı korumayı vaat etmiştir. O zaman Allah'ın vaadi mi gerçekleşmemiştir? İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Böyle bir şey yok. Kur'an'da Ehl-i Beyt hakkındaki ayetlerde duruyor. Bütün hadis-i şeriflerde duruyor. Dün gece ben 2 saat konuşma yaptım. Tam 2 saat sırf Ehl-i Beyt'in faziletleri hakkında 60 küsur hadis okudum. Arapça lafzı, metni ve tercümesi ve şerhiyle. Cübbelahmetocan.tv'den dinleyebilirler. Şimdi Ehl-i Beyt'in faziletleri doludur bizde. Çıkarılmaksa hadislerden daha kolay çıkarılırdı. Hadislerde dolu duruyor Ehl-i Sünnet kaynaklarında. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla şimdi efendim sahabenin hepsini adaletli görürüz. Ama bak münafıkları kastetmiyoruz. Burada münafıklar var. 300 küsur 80, 380, 80'i kadın. 300 erkek münafık var. Bazı hadislerde görülen şeyler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işte demin dediğim gibi cihatta şurada burada bu adam cehennemliktir. Bunun üzerinde cehennemlik nişanı görüyorum demiştir. O adam öyle bir harp etmiştir gavurlarla. Sonunda zahire bakılırsa şehit düşmüştür. Ama kainatın efendisi ben bu adamda cehennemlik alameti görüyorum demiştir daha savaşırken. Ondan sonra sahabeden biri kainatın efendisi boş konuşmaz bir takip edeyim demiştir. Takip ettikten sonra bir de bakmıştır ki yara almış, yarasının acısına dayanamayıp kendisini yarasına saplayaraktan intihar etmiştir. Tabi burada o sahabeden de ama intihar ettiği için cehennemlikti zannedenler var. Halbuki ben hadisin şerhlerine bakınca ne gördüm? Bu münafıktı, Kuzman. Bu sırf akraba makraba ayaklarına gelmiştir oraya. Kuzman isimli. Bu münafık olduğu için, kalbinde iman olmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında bunu buyurmuştur. Bu gibi hadislerden yola çıkarak sahabenin içinde de böyle cehennemlik vardı. Peygamberin şöyle dediği vardı, böyle dediği vardı denmez. Çünkü 380 tane münafık münafika var. Onları zaten en sonunda mescide ayette ve minel medine meradu alen nifak la te'alemun. Medine'de öyle ustalıklı münafıklar var ki sen bile tanımazsın diyor. Tevbe suresinde. Nehnu alemun. Biz tanıyoruz onları. Ama vefatından evvel bunların ismen bildirmiştir. Listelerini de Hazreti Huzeyfe'ye vermiştir. Resulullah'ın sırrı ondadır. Ve bir cuma hutbesinde kum ya filan fe inneke münafık. Ey felanca kalk sen münafıksın diye isimleriyle bildirmiştir. 35 kişiyi bir gün camiden atmıştır. Çünkü Müslüman değildir. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Huzeyfe'ye isimleri listeyi bildirmiş, diğerlerine bildirmemiştir. Hazreti Ömer bile gelirdi. Ey Huzeyfe ne olur ben halifeyim diye bana hatır etme. Varsa benim de adım listede bana söyle derdi. Onlar öyle korkmuşlardı. Estağfurullah ya emir amin. Yahu korkma benden söyle de. Onun için sahabe-i kiram Medine döneminde cenaze musallaya geldiği vakitte hemen Hazreti Huzeyfe'ye bakmışlardır ondan sonra. Niye? Listede var mı yok mu? Kılalım mı kılmayalım bu meseleyi? Çünkü bu siyasi bir meseledir. Oğlu var, kızı var, hanımı bunlar hepsi sağlam Müslüman insanlar. Abdullah ibn Übey ibn Selül baş münafığın oğlu Abdullah onun da adı çok iyi bir sahabidir. Resulullah siyasetler de yapmıştır. Babası münafık ölürken gömleğini istemiş Efendimiz'i. Oğlu da gelince hatırından gömleği vermiş. Demişler bu böyle adam. Demiş ki yok demiş babam vücuduna değen gömleği istiyor. Ne kadar imanı var yani. Ölürken bile numara yapıyor yani. Ve iç gömleğini de göndermiştir. Ama arkadan yanındakilere benim gömleğim onu kurtaramaz. Çünkü imanı yok demiştir. Ama burada Aziz Bayındır'a da gönderme olsun. Demek ki imanı olana gömlek fayda veriyor. Dolayısıyla şimdi burada çok iyi anlamak lazım. Meseleyi detaylı bilmeden bir ucundan tutarak ilim olmaz. Rezillik çıkar. Böyle yazı olmaz. Yazacağın konuya böyle yazıyla bu kitap yazılacak bu konuda. Bir kitap yazarsın. Bunu izah ederdim. Bir yazı yazıp da sahabede hırsız var, uğursuz var. Peygamberi görenlerin hepsi hayırlı değil falan. Bunlar edebe, adaba uygun şeyler değildir. Ve bir de yanlış beyanlar vardır. Çünkü sahabenin hepsi... Yani bu söylediğinizden şöyle bir anlam çıkmasın. Böyle bir anlam çıkma ihtimali de var. Yani söylediğiniz doğru olsun ama her doğruyu söylemeyin gibi bir mantık çerçevesinde... Belki onu demek istemiyorum. Onu demek istemiyorsunuz. Ben demek istiyorum ki... Efendim sahabenin içerisinde... Efendim... Kendi nefsine zulmeden yani kendi Allah'la arasında günah işleyen vardır. Çünkü masum değildir. Evliya kategorisindedir. Evliyanın en üstün tabakasıdır. Ama veli, enbiya, peygamber değil ki bunlar. Günah olması doğal. Ama ve lakin burada bunu genelleştirmek. Ondan sonra Hazreti Ali'nin karşı tarafının tümünü buraya koymak. Burada kim var? Ayşe annemiz var. Haşere-i Mübeşşere'den zatlar var. Bunlar içtihat hatasıyla buraya gelmiştir. Hazreti Ali'nin kendi sözü var. İhvanuna begav aleyna. Bunlar bizim kardeşlerimizdir ama bize karşı taşkınlık ettiler. Mahum bi kefara ve la fesaka. Kafir de değiller, fasık da değiller. Yani günahkarlığa bile nispet etmemiştir. Limalu minet tevil. Tevilleri var, içtihat hataları var. Çünkü orada Hazreti Osman'ın kanının kısası talep edilmiştir Hazreti Ali'den. Toplanan sefiller çetesi Mısır'dan şuradan buradan gelip de Hazreti Osman'ı şehit edenleri. Hazreti Muaviye de Hazreti Osman'ın akrabasıdır. Yani kan hakkına sahiptir. Ve men kutile mazlumen fakat cealna li veliyyi sultanen. Allah da buyuruyor ki haksız yere öldürülenin kanının sahibi olan velisine saltanat verdim. O güçlüdür hakkını arasın diyor Kur'an. O da o hakka dayanarak bu iyiye gitmiyor. Halife evinde Kur'an üzerinde öldürüldü ondan sonra bu iş daha durmaz. Hemen bu eşkıya bulunup kısas yapılmalıdır demiştir. Hazreti Ali Efendimiz de haklı olarak, Hazreti Ali haklıdır. Bu işlerin hepsinde Hazreti Ali haklıdır. İçtihatı yerindedir, ecri sevabı kat kattır. Öbür tarafta hata vardır. Ama hatadan ileri bir şey dememiz uygun değildir, caiz de değildir. Zulüm mulüm diyemeyiz. Çünkü içtihat hatasıdır. Sahih hadiste geçer. İzâ hakemel hakim feştet. Hakim içtihat yaparsa, ki içtihat yapmak için ilim lazımdır. Önüne gelen işi değil. Fe asâbe felû ecrân ve inekta felû ecrûn vâhid. İsabet etse Allah'ın dindeki hak olan görüşe iki ecir, hata etse bir ecir alır. Sen şimdi Hazreti Ayşe ki hudûsülü zeydînikum minâdil hamra. Dininizin üçte ikisini bundan alın şeklinde rivayet edilen bu kadar en büyük sahabenin bile fetva sordukları bir annemizdir. İlimde zirve olan bir annemizdir. Bu noktaya geldiğinde onların da bulunduğu bir noktada zulüm mulüm tabirleri kullanılamaz. Çünkü orada bir cumhur vardır. 10 bin kişilik bir sahabe grubu vardır burada. Ve bunlardan ayetler bize gelmiştir. Hadisler bize gelmiştir. Yani Kur'an toplanırken bunların şahitliğiyle getirilmiştir, yazılmıştır. Bunlar tenkit edildiği zaman adalet vasıfları. Bakın günah işlemezler demiyorum. Ama zulüm isnat edilemez. Çünkü zulüm adaletin karşısıdır, karşıtıdır. Adalet doğruluk demektir. Eğer adalet vasfı zedelenirse bunun Kur'an hakkında da bu ayettir dediğine de itibar edilmemesi lazımdır. Veyahut da acaba denir o zaman onun ayet diye getirdiğini. Veya bunların hepsinin Bukhari'de, Müslim'de, hadislerde ravidir bunlar. Mughire bin Şube, Bukhari'nin, Müslim'in ravilerindendir. Muaviye, Bukhari Müslüm'ün ravilerindendir. Nice ahkam hadisi ondan nakledilmiştir. Belki Bukhari'de 40'a yakın belki hadisi var. Yani Sünen'de 40'tan fazladır sağlam kaynaklarda. Bunlardan gelen hadislerden hüküm çıkarılmıştır. Helal haram meseleleri çıkarılmıştır. Bu adamlara zalim dendiği noktada bundan gelen ne ayete ne hadise itibar kalmaz. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki sahabeyi tenkit edenler bilsinler ki bu tenkitleri Kur'an'a ve hadise racidir. O zaman Kur'an ve sünnetin güvenilir tarafı kalmamıştır. Bir yeri yapalım yapıyoruz zannederken öbür tarafı yıkmış batırmışlardır. Onun için bu hususta İmam-ı Rabbani mektubatından bir mektup da vardır. O çok güzel de bunu. Çünkü onlar diyor Resulullah'ın sohbetinde kalpleri temizlenmiş, nefis endişesinden kurtulmuşlardır. Bak burada ne diyor? Kin, inat, haset, direnme, servet, iktidar talebi, dünya çekiciliğine, lezzet ve şehvetlere meyil. Bu haddini aşan yanlış bir beyandır. Doğru olup da söylenmemesi gereken değil. Tabii o beyan Taftazani'nin beyanı. Taftazani'nin beyandan değil. Parantezler de katmış oraya. Ondan sonra dünyanın çekiciliğine diyor, içine de şehvete diyor bir şeyler. Neyse katmış. Efendim hayırlı değil'e iyi değil koymuş. Öyle o manada değildir. Hayırlı da hayır kelimesi ismi taftildir. Hayır en üstün demektir. Tabii metnin aslına bakıp aslına bakma Arapçayı getiririz burada o, önümüze. Bizim haddimiz değil o. Kadayıf'ın telleri gibi onu tahlil ederiz ibareden. Arapça ibareden. Onu öyle yapmamız lazım. Onu da bakarız. Ama burada zaten Taftazani bunu demişse biz cumhurun görüşünü biliyoruz. Cumhurun görüşünü biliyoruz biz. Yani bütün alimlerin ittifaklı görüşünü biliyoruz. Bu hususta binlerce cilt kitap biliyoruz yani. Yazılmış hep bu konuyu ispat için. Öyle bir kişinin görüşü şaz kalır. Ondan sonra onu bırak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görüşünü hadisine bakalım. Sahih hadis. Kendi de naklediyor Karaman. Ne diyor? Arapçası hangisi? Olarak diyor ki onları seven diyor beni evet, sevdiği için evet. Onları sevmiş olur. Bakın. Dünkü yazıda. Ne diyor hadis-i şerif? Men ehabbehum febihubbi ehabbehum. Onları seven beni sevdiği için onları sevmiştir. Bu Buhari'dir. O da onu zaten sahih kabul etmiş. Onun için delil getirmiş. Ve men ebgadhum febihubbi ebgadhum. Onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmıştır. Diyor ki şimdi buradan lütfen halkımız şurada hakem olsun. Ben şimdi konuyu getirdim ağzına kadar. Şimdi hakemlik yapabilirler çünkü altyapıyı oluşturduk. Halkımız uyanık bir halktır. Şimdi onları seven beni sevdiği için onları sevmiştir. Onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmıştır. Diyor ki buradan evet. Çok olumsuz bir anlam çıkma ihtimali söz konusu. Yok olumsuz değil dikkat. Diyor ki efendim kendisi onlara kızan diyor peygamberden nefret ettiği için onlara kızan ifadesi olduğu için ben Muaviye'ye sövmüyorum diyor. Öyle demiyor mu? Evet. Yani sizin muhakemenize de halk itibar ediyor sizi çok beğeniyorlar. Şimdi öyle diyor. Bu ikinci şıkkıdır. Peki birinci şıkkı niye atlamış? Kendi yazmış ama oradan bir tefriye çıkartmamış. Bir arayı verelim öyle devam arayı ver de ondan sonra bak ne olacak. Değerli izleyiciler kısa bir aramız var. Yine birlikte olacağız. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Bu akşam ağırlıklı olarak sahabeyi konuştuk. Tabii Hayrettin Karaman Hoca'nın yazısından yola çıkarak. Evet. Şimdi ben ona soruyorum. Evet. Diyorum ki Muaviye münafık mıdır, sahabi midir? Bu yazısından anlaşıldığına göre sahabi olduğunu kabul ediyor. Çünkü sövmememin sebebi diyor. Peygamberimizin bu hadisidir diyor. Bu hadis münafıklar hakkında değildir. Demek o onu sahabi kabul ediyor, değil mi? Evet. Evet, sahabi kabul ediyor. Ve sahabi olduğunu kabul ettiği halde sevmiyorum diyor. Sövmemesinin gerekçesi olarak sahih hadisin ikinci şıkkını gösteriyor. Birinci şıkta ne diyor? Onları seven beni sevdiği için onları sevmiştir diyor. Peki öbürünü tersinden gidip de sövemem çünkü peygambere kızmış olan peygambere nefret belirtisidir diyen kendisi. O zaman sevemem Ehl-i Beyt sevgisiyle birleşmez bunun sevgisi derken şu çelişkiye düşmüyor mu? Oranın tersten giden adam burayı da tersten gittiğin zaman nereye gidiyor? Sevemem çünkü peygamberi sevmiyorum. Bu kadar basit. Kendi yaptığı mefhumu muhalifi hüccet alarak buraya getiriyorum. Bize göre mefhumu muhalif yani, her zaman hüccet değildir. Evet. Ama kendi ikinci şıkkı mefhumu muhaliften getirmiş ya. Onun ağzıyla konuşuyorum şimdi. Sevemiyorsun niye? Peygambere nefret etmediğinden. Peki niye sevemiyorsun? Bunun tersi seviyorum çünkü peygamberi seviyorum demek olur. Mantık okumadım hiç. Mantık da bilmem ama mantık gibi gittim biraz herhalde. O zaman seviyorum çünkü peygamberi seviyorum. Sevmiyorum çünkü peygamberi sevmiyorum. Çünkü sahabeyi sevmek hakkında çok büyük hadisler vardır. Şimdi özellikle Muaviye'miz. Bak ama Yezid asla sevmiyoruz. Asla sevmiyoruz. Yardım edenlerini de sevmiyoruz. Hazreti Hüseyin'i şehit edenlerin, Hazreti Hüseyin'e su vermeyenlerin, Ehl-i Beyt'e eziyet edenlerin hepsine Allah'ın laneti olsun. Ben bir şey demiyorum. Şimdi Muaviye bir içtihat hatası yapmıştır. Bunu kabul ediyoruz. Ama ve lakin yanına gelenlere de bana Ali'yi anlatın derdi hep. Bazıları korkarlardı çünkü Ali ile savaşmış, bazı durumlar olmuş, bize anlattırıp da kelleyi mi götürecek acaba? Ama öyle yapmazdı. Korkmayın anlatın derdi. Ve yanında kaç defa rivayetler dolu Hazreti Ali'nin faziletlerini anlattığı zaman o kadar ağladığı ve elinin yeniyle gözlerini sakallarını sildiği, vallahi Hasan'ın babası bu faziletlere layıktı diye ağladığı efendim birçok rivayette gelmiştir. O onun faziletini inkar edemez ki. Hazreti Ali kim? Muaviye kim? Hazreti Ali çok üstün. Bak önümüzdeki perşembe sırf Hazreti Ali'nin fazileti hakkındaki bütün hadis-i şerifleri okuyacağım. Hazreti Ali'nin faziletine ciltler dolusu kitap var elimizde. Sırf Hazreti Ali'nin faziletine. Ondan kim baş edebilir? Onun üstünlüğüne kim yanaşabilir? Amma ve lakin Muaviye hakkında Tirmizi de Allahümme allimul hesab ve kıyıl azab. Ya Rabbi Muaviye'ye hesabı öğret. Matematik kuvvetlidir. Azaptan koru. Azaptan koru. Bu Tirmizi'dir. Altı kaynaktan biridir. Başka hadiste Allah mehdi ve etibi. Ya Rabbi onu hidayete erdir. Onunla da milleti hidayete erdir. Çünkü İslam'ın en çok fetihleri onun döneminde olmuştur. Buralara Bizans topraklarına falan bütün gelmeler o dönemdir. Onu hidayete erdir. Onunla da milleti hidayete erdir. Resulullah'ın duası tekallüf eder mi? Geri kalma ihtimali var mı? Ve kullu nebiyyin mücab diyor. Her peygamber müstecaptır. Şimdi bu hadis Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor. Ahmed İbni Hanbel koca mezhep müçtehididir ve Müsned kitabında da en azından hasen olmak şartıyla hadis rivayet ederim. Zayıf bile almam diyor. En azından sahih değilse de hasen olmak kaydını koymuş Müsned'tekiler. Şimdi bu kadar hadis var iken, ha ama bu kadar derken iki tane buluyoruz işte. Topla topla çalkala çıkar bu kadar. Biz de olmayanı uyduramıyoruz yani. Patlıcanın fazileti gibi gece evde uyduramam ki ben bunu. Kaynaklar orada duruyor. Hazreti Ali'ye ciltler dolusu kitap var. İşte okuyacağız. Ama burada sevmem, memem laflarını yapmam. Yezid'i sevme, öbürünü sevme. Peygamberin sohbetinde bulunma ve katipliğini yapma gibi vasıfları müstesna tut. Buna sevmem dediğin zaman iş başka tarafa gider. Ondan sonra sen sevmem dersen öbürü zaten sövüyor. Hadis-i şerifte bu ümmetin İbn-i Mace hadisi. Biraz imam cemaat meselesine geliyor tabii. Tabii. İzâlâni âhiru hazil ümmet evvela bu ümmetin sonra gelenleri öncekilere lanet okuduğu zaman yani öncekiler derken sahabe gibi tabi'in gibileri kastetmiyor. Münafığı kastetmiyor. Yezid gibi adamlara istediğini yap. O zaman diyor femen ketemem ma alim fakat ketemem ma anzelallah. Sahabemin fazileti hakkında bildiği hadisleri gizleyen Allah'ın indirdiğini gizlemiş olur. Allah'ın meleklerin insandan laneti üzerine olur. Ben bu lanetin üzerime gelmesini istemiyorum. Onun için kaça patlarsa patlasın. Ben sahabenin hakkındaki bildiğim fazilet hadislerini sahih kaynaklardan naklederim. Ben bu şeyin içine girmem. Onun için millet de bunu bilsin. Buhari'deki diğer hadise dikkat edelim. Sizin biriniz diyor Uhud dağı kadar altın verse Buhari'de levenfek ahadukum misle cebel uhudi zeben ma belaga mutahadin ve la nasif. Ashabımın verdiği bir ölçek buğdaya da değmez. Yarım ölçeğe de yetişmez diyor. Uhud dağı kadar altın ver diyor. Bunlar beni gördü diyor. Bunlar zor zamanda diyor bana iman. Muaviye işte benim şeymiş Mekke fethinden sonra Müslüman olmuş babası Ebu Süfyan. Ebu Süfyan doğrudur. Ebu Süfyan sonra içine de iman girmedi bir zaman falan. Efendimiz Aleyhisselam sonra ona mucize gösterdi falan. Ama sonra radıyallahu anh Müslüman oldu. O doğrudur. Muaviye'nin önceden de Müslüman olup gizlendiği, açığa çıkaramadığı rivayeti de vardır. Her halükarda Kur'an demiyor mu fetihten önce iman edip infak edenle fetihten sonra iman edip infak eden bir değil dedikten sonra buyurduktan sonra ve kullen vaadallahu'l husna Allah hepsine cenneti söz vermiş. Bu ayet değil mi? O zaman fetihten sonrası öncesi diye bir ayrım yapılabilir mi? Allah Resulü'nün imanını kabul ettiği insanlar arasında tasnif yapılabilir mi? Ancak münafıksa o zaman delil getirirsin münafık olduğuna. O başka. Ama sahabi ise ona sevmiyorum diyemezsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok tembihte bulunmuştur. Sahabemin hepsini sevin. Yani bu sevgi hususunda da dolu delillerimiz var elimizde. Şimdi vakit yok. Şimdi onlar bu yolda infak yapmadılar mı? Hayır yapmadılar mı? Sen Uhud dağı kadar altın versen diyor yarım ölçeğine değmez diyor. O zaman onlara bir fazilet Resulullah vermiştir. Allah onlara bir üstünlük vermiştir. Ve sâbikûne levvelûn minel muhacirî vel ansâr vellezîne ittebâûn bi ihsân. İlk hicret edenler, sonra onlara yardım edenler, sonra iyilikte onlara ittiba edenler. Radıyallahu anhü ve radıyallahu anhü. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı diyor Kur'an. Buradan ancak kim çıkar biliyor musunuz? Öyle içki içmekle, kumar oynamakla, zina yapmakla, hırsızlık yapmakla falan falan falan sahabenin fazileti asla düşmez. En büyük evliya tırnakları etmez. Ehli sünnetin görüşü budur. Bu faziletler Kur'an ve sünnette sahabenin geneline ait varid olan faziletlerden bir tek münafık olanlar kalpte inkar gizledikleri için hepsinden hariçtirler. Hem de infak da edebilirler. Tebuk muharebesinde münafığın biri ben gelmeyeyim de infakta bulunayım demiştir. Ayet-i kerimede len yutekabbele minküm. Asla infakınız kabul edilmeyecek gelmiştir. Müslüman olsaydı böyle denmezdi. Bunlar hepsi Kur'an'ı iyi bilen, sebebi nüzulleri iyi bilen, hadisleri iyi bilen insanlar bunların başını sonunu denkler. Ama ve lakin ortasından girerse bir de bu halk da dediğiniz gibi araştırmacı okumacı değil. Sadece bir noktadan girerse bu sahabe ne bozukmuş ya. Şunu okuyan ana biz daha iyiyiz. Bunları da duyuyorum bazılarından. Ya sahabe birbirine savaşmış diyor. Biz daha iyiyiz. Halbuki ne davada savaşılmış? Çünkü onlar yağcılık bilmezlermiş. Yalakalık da bilmezlermiş. Sen hak meydana çıksın diye tabii benim gibi bir iki tane saf ortalığa çıkmış konuşuyor. Ondan sonra başına gelmeyen rezalet kalmıyor. Ama öbür herkes mevzilenmiş kenara çekilmiş. Bana ne diyor? Hak meydana çıksın diye bizim kelme açılsın diyor yani. Bu arada evet. Şanı şerefi ortaya koyacaksın. Haya kasesini kıracaksın. Devam mı? Allah'ın Resulü'nün hürmeti, sahabenin hürmeti, İslam'ın hürmeti benim kendi ırzı masiyetimden üstündür. Onlara dokundurmamak için bana ne yaparlarsa yapsınlar diyebilme cesaretini bu hocaların da göstermesi lazım. Öyle sade olmaz. Bir çiçekten yaz gelmez yani. Bütün hocaları doğru konuşmaya davet ediyorum. Demek ki doğru konuşmayan hocalarda var gibi bir sonuç çıkıyor. O tabii. Mefhum muhalifinden bunu anlıyoruz. Bizim efendi hazretlerine adam fetva mı söylüyor? Bir mübarek dedi ki Müslüman hocaya sor dedi. Yani çok önemli bir mesele. Çok önemli bir mesele ya. Şimdi sorular var efendim. Tabii. Biz son 20 dakikanın da bir bölümünü... Tabii bugünkü bu konu inşallah tarihe kayıt düşer. İnşallah. Ve biz ölsek de kalsak da sahabe hakkında biraz aydınlatma yapmış olduğumuza inanıyorum. Sahabe-i kiramın da şefaatine nail oluruz inşallah. İnşallah efendim. Efendim şimdi hızla sorulara geçelim. Çok sorulan bir soru gene ilk soru olacak. Bankadan para çekmenin caizliği var mı? Caizliği yok. İfade edilememiş ama herhalde kredi demek istiyor. Caizliği yok. Diyor ki bir başka izleyicimiz, hocam ben her sabah namazından sonra akşam namazına kadar... Yani bir de para çekmek finans kurumlarından da olmaz. Çünkü para çekmek, yani zaten öbür türlü 10 veriyorsan 10 alıyorsan borçtur. Onu benden de alabilirsiniz. Ama sen... Yok, sizden alamadığı için bankadan çekecekler. Anladım yani. Da 10'a 10'sa. Tabii şimdi o veriyor. Finansta da öyle bir şey yok çünkü. Para çekmek diye bir şey yok çünkü para çektiğimi üstüne koyuyor. Hiçbir yerden yani bu, olmaz. Bu herhalde kredili para çekmek. O da zaten caiz değil. Şimdi bazı çekmek, finanslarda da para çekme de varmış. O da caiz değil. Finans kurumlarında kredi kartı dolayısıyla belki... Ayrıca kredi kartından yani para tahvil ediyor, nakit alıyor. Nakit çekmek falan. O zaten belli bir faiz karşılığı. Tabii caiz. Olur mu o? İşte bir başka izleyicimiz şöyle demiş efendim. Ben sabah namazından akşam namazına kadar selavat çekiyorum ama çalıştığım yer içkili. Namazlarım, dualarım kabul olur mu demiş. Şimdi namaz ayrı bir şey. Namaz borçtur. Onu eda edecektir. Nerede olursun, hangi ortamda olursun olsun namazını kılacak. Ama duaların kabulünü Allah bilir. Fakat içkili yerde bulunmak iştigal haramdır. Rızka haram karışmış olmaktadır. Dolayısıyla oradan bir an evvel çıkması, helal bir iş araması lazım. Buradan yani bu ifadeden bakarsak sanki işte servisi yaparken de salavat çekiyor gibi bir durum oluyor. Mesela sen şimdi şarap elindeyken salavat çekmek tehlikelidir. Yani bilmiyorum. Bir başka Allah inşallah hayırlı bir iş nasip etsin. Dua ederiz. Bir başka izleyicimiz de içki içildiği zaman abdest kabul olur mu? Yani içkiliyken alınan abdest. İçkiliyken alınan abdest meselesi değil. Şimdi la tekrabu salatü sükara, sarhoşken namaza yaklaşmayın vurulduğundan dolayı İçki yani biraz almış fakat sarhoş değilse bunun abdesti namazı sahihtir. Ancak ağzında içki kokusu veren kerih kokular varsa mutlaka gidermelidir. İyi yıkamalıdır, temizlik yapmalıdır, kokuyu gidermelidir. Velakin aklı başında olan namazını kılar. Ha bu kabul olur mu olmaz mı? Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki bir damla içki içen 40 gün namazı kabul olmaz. La tukballu salatu erba'ine yevma. Çok hadisler var bu usta tehdit mahiyetinde. Benim içkinin zemmiyle alakalı bir CD var sohbet. Arifan yayınlarında herhalde baskısı vardır onun. 2 saat, 2,5 saat dolu hadis var şimdi. Yani çok tehlikeli bir şey. Ama sarhoş değilse abdest alıp namazını kılar. Yani bu sefer namazı geçirmek de sarhoşluktan beter bir günah yani. Onu sen namaz kılma denmez ona. Bu sefer kaç günde bir çıkacak? O zaman diyor ki 40 gün namazı kabul olmaz. O zaman 40 gün kılma mı demek? Evet. O sana ceza kabul olmaz. Kabul olmaz çünkü takvaya riayet etmedin demek. Yoksa namazı kılma demek de adam 40 günde mi ayılıyor? Demek ki kılacak. Ama sarhoşken haram. Ama sarhoş da sarhoşum demiyor ki kardeşim. Kaç profil bilmem ne alkollü çıkıyor. Trafik polislerinin yani, anasını alalım diyecek. Herkesin sarhoşluk ölçüsüne farklı galiba. Adam yamuluyor böyle diyor ki ben sarhoş değilim diyor ya. Gene kredi sorusu. Ev almak için kredi kullanmak caiz mi demişler? Değil. Ancak bunu... dedik finanslardan oraya ona aldırılıp kendine vadeli satış yaptırılmak suretiyle olursa olur. Evet. Bir başka izleyicimiz de hocam Hazreti Hasan Efendimiz'den neden hiç bahsedilmez? Anlatır mısınız demiş. İşte Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu anh çok büyük mücahittir. O da şehit edilmiştir. O çok sevilen biridir. Ben inşallah edeceğim. Yani şimdi bu 12 imama da geçiyorum. Bu perşembe Lale Gül FM'den 88.4'ten Hazreti Ali'nin faziletlerini dinleyebilirler. Saat 8'de başlıyoruz. Ondan sonra Hazreti Hasan fazileti sırayla gidiyoruz. Hazreti Ali'den sonra Hasan'ın faziletlerini anlatacağım inşallah. Sonra Hüseyin. Böyle gidilecek ama Hazreti Hüseyin'in başına Kerbela'da büyük bir sıkıntı geldiği için Hazreti Hüseyin Efendimiz'e çok ümmet acımıştır. Ondan dolayı onun namı daha duyulmuştur. Evet. Hazreti Hasan Efendimiz'de böyle bir olay olmadığından acıklı bir olay yaşanmadı. Gerçi o da zehirlenerek vefat etmiştir, şehittir ama onun faziletine dair de çok hadis-i şerif vardır. İkisini birlikte de çok zikreden hadisler vardır. Bir başka izleyicimiz de Ramazan'da oruç bozmak cezası. Hatta bir hadiste Hasan binli Hüseyin bin Ali. Hasan bendendir, Hüseyin Ali'dendir diyor. Yani orada da bir incelik vardır. Hasan mesela halifeliği Muaviye'ye bırakmıştır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan'ı kucağına almış, hutbeye çıkartmış. Minberde bütün insan Buhari. İnne ibn-i hâdâ le seyyidun. Bu benim oğlum, bu oğlum seyittir. Öbürleri de seyit ama benim bu oğlum seyittir. Leallallah yuslah habibeyni fiyeteyni azvimeteyni minel müslümin. Şu mucizeye bak. İşte burada İslamoğlu'nun falan peygamber ne bilecek sonra olacak şeyleri de uydurması çıkıyor meydana. Burada açıkça diyor ki sahabeye iki Müslüman kalabalık cemaatin arasını Allah bu oğlum Resul edecektir. Ve bu işte ne zaman vuku buluyor? Hazreti Ali'nin vefatından sonra. Hazreti Hasan'a biat ediliyor. Zaten el hilafetü ba'di selâzûne sene. Benden sonra kamil halifelik 30 senedir. 30 sene Hazreti Ali ile bitmiyor. 6 ay eksik. Hazreti Hasan'ın dönemi de 6 ay. Onun için Hulefai Raşid'in bu noktada 5'tir. 6 aylık dönem Hazreti Hasan'a aittir. Hazreti Hasan'dan sonra 30 sene bittiği için krallık dönemi, mülk başlamıştır. Ondan dolayı Muaviye döneminde ve ondan sonraki dönemlerde yapılan bir değişiklik din adına bir hüküm ihdas edilemez. Kıyas edilirse fukaha, fıkıh kıyası gibi olur. 4 halifenin dönemindeki gibi sünnet koyma hakları yok. Çünkü 4 halife diyor benim gibi sünnet koyabilir diyor. O Hazreti Hasan'ın dönemiyle bitiyor. Ama Hazreti Hasan ortalık karışmasın da kan çıkmasın diye ne yapmıştır? Halifeliği feragat edip vermiştir. Burada da ne çıkıyor? Muaviye de zalim olsaydı Hazreti Hasan gibi bir peygamber torunu da korkup da ona zalime de halifeliğini, peygamberin vekaletini vermezdi. Bunu da Hazreti Hasan'a reva göremeyiz. Hazreti Hasan'ın böyle bir şey yapacağı bir şey yok zalim meselesinde. Burası da çok önemli bir nottur. Bu iki Müslüman... Aslında burası belki de şimdiye kadar... Delillerin en büyüklerindendir. Yani çok önemli bir... Delillerin en büyüklerindendir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de iki Müslüman cemaat diyor. İki tarafa da, iki taraf içinde ne diyor? İki büyük Müslüman cemaat. Bu tarafta diyorum 10 bin sahabe var. Dolayısıyla bu sulhü Hazreti Hasan sağlamıştır. Onun yaptığı fedakarlığı kimse yapmaz. Ama o yakışanı yapmıştır. Peygamber torunudur. Hak onundur. Halifelik onundur. O varken Muaviye radıyallahu anh'a düşmez. Hüseyin radıyallahu anh varken de ona düşmez. Halifelik aslında Hasan'ın Hüseyin'in hakkıdır. Biz bunlardan hemfikiriz. Ama ve lakin karşı tarafa da zalim zorba ithamları haddini aşan beyan olur. Orada bir içtihat durumu söz konusudur. Hazreti Hasan da onu görevi ona teslim edip kenara çekilmiştir. Bu yüzden de biraz taviz verdi gibi de noktasından da çok da methetmezler. Evet. Ama yine de biz methedeceğiz onu. Çünkü onun Hasan bendendir, Hüseyin Ali'dendir meselesi. Çünkü Hüseyin radıyallahu anh heybetlidir. Korkmaz, çekinmez ama bir de ne var? Hakkını arama meselesi. Hazreti Hüseyin yanlış yapmamıştır. Kerbela'ya çıkarak. Hakkını arama gitmiştir. Ama Hazreti Hasan verilen hakkı 6 ay kullandığı halde harp çıkacak diye feragat etmiştir. Ama kainatın efendisi de onu önceden haber vererek de yanlış yapacağına değil, güzel bir şey yapacağına işaret etmiştir. Kan dökülmesin diye bazı şeylere göz yumuluyor demektir. Yumulmalı demektir. Çünkü çok kötü bir şey. Müslüman kanı gidecek ortada, Müslüman kanı zayi olacak. Ama arada İbn-i Sebelerin, Yahudilerin, münafıkların cirit attığını unutmamak lazımdır. Laf taşımaları unutmamak lazımdır. Büyük bir kargaşa yaşanmıştır. Bu büyük bir fitne. Resulullah haber verdi. Benden sonra karışacak. Men yaş minkum ba'di fe seyra ihtilafen kesira. Benim ardımdan yaşayan çok ihtilaf görecek demiştir. Temessekû bi sünnet. Benim sünnetime sarılın, dişlerinizle yapışın. 4 halifemden ayrılmayın demiştir. Dolayısıyla hak her zaman meydandadır yani. İnsan batıla gitmek için yamulması lazım. Yoksa Allah'ın Habibi'nin bıraktığı yol açıktır. Gündüz gibi açıktır yani. Deliller evet. Açıktır. Bir başka izleyicimiz de Ramazan'da oruç Hazreti Hasan'da bozmak... anlatmış olduk Fazilettin'den işte. Evet yani evet. Isabetli bir soru evet. Olmuş demek ki. Ramazan'da oruç bozma cezası bozdukça artar mı? Şimdi fıkıh olarak artmaz, günah olarak artar. Fıkıh olarak bozdukça güne gün kaza meselesi vardır. Kefaret meselesinde tedahül vardır. Adam 3 defa bozup da niyet edip kefaret gerekse bir kefaret tutsa gerinin hepsi silinir. Ayrı ayrı kefaret gerekmez. 13'ün artmaz o noktada. Ama öbür türlü güne günü zaten kaç gün bozduysa o gün güne gün tutacaktır. Evet. Ama günah çoktur. Zaten niyet etmese de günah çoktur. Niye niyet etmiyor? Maça gideceğim diye. Maçım var, antrenmanım var, niyet etmedim. Böyle şey olur mu? Birisi horozdan kurban olur diyen dedi ki efendim şey yaparsanız dedi efendim imtihanlarınız varsa tutmayın dedi yani. Kafanız çalışmaz. Glikoz, milikoz dedi, beyniniz dedi falan. Şimdi böyle bir fetva olur mu işte? Tabii günah kat kattır. Günahı. Ama ceza ayrı bir şey yani. Kefaret meselesi. Bir izleyicimiz de tekel sattığından bahisle yani içki ve sigara satıyorum. Bunlardan biri haram, diğeri de mekruh. Ya fetvayı da vermiş. Evet. Tamam. Ben de günaha giriyorum vesile olduğum için. Tabii. Demiş. Bize ne soruyor daha? Ama şu var. Haramdan kazancı haramdır. Mekruhtan kazancı mekruhtur. Arada gofret de satıyorsa helaldir. Kazancı karışıktır. Şimdi bir izleyicimiz de ben 3 yaşında bir adak adamıştım. 3 yaşında mı? Nasıl hatırlıyor ya? Yani 3 yaşında buluğa ermediği için mükellef değildir. Vallahi hatırladığı zaman ahir zamanda mı yaşıyoruz diye sormuş. Ahir zamanın beter zamanında yaşıyoruz. Ahirin ahiri. Ama Mehdi çıkacak falan 30 senedir çıktı diye hemen oradan onu çıkarırlar ha. Ahir zamanda yaşıyoruz diye hemen bir kasede Allah aşkına bak o da öyle dedi. Şu ahir zamanda gelecek ya. O manada ama demiyorum ahir yani. Ahir zaman geniş bir zaman öyle anlaşılıyor. Ahir zaman bayağı canım. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki 1000 sene hicretin 1000. senesinden sonra ahir zaman başlamıştır diyor. Yani 430 sene oldu. Evet. 1000. sene. Hocam ticaret yapıyorum. Dolandırıldım. İşimi yapamaz oldum. Dinen ne yapmam gerekir? Firmanın birinde maaşlı çalışıyorum. Dua bekliyorum. Tabi Allah kurtarsın. Çalışacak maaşlı tabi. Borç varsa mümkün. Ödemeye çalışacak. İflas etti, dolandırdı, ödeyemiyorsa borçları artık Allah affedecek. Allah biliyor stok yapıyorsa, sakladıysa, kaçırdıysa Allah hesap verecek. Yoksa bu durumda ne yapacak yani? Neyini alacaklardı onun da? Bu da ilginç bir soru hocam. Ben erkeğim demiş. Bir kadın kuaföründe çalışıyorum. Ne yapmalıyım diye sormuş. Ne yapmalı? Hemen çıkmalı. Hiç caiz değil. Öyle çünkü mi? Kadınlara direktman görmek meselesi değil. Yani el değme meselesi var. Olmaz yani. Olmaz caiz değildir hemen. Hocam sizi bir hayli methettikten sonra bir izleyicimiz dövmeyi sormuş ki dövme burada çok sık sorulan sorulardan. Çok sık sorulan. Caiz değildir. Dövmeyle kredinin. Caiz değildir, helal değildir. Konut ve araba almak sorusu. Onu her şeyin başında bir söyleyelim. Dövme caiz değil, kredi caiz değil diyelim öyle başlayalım. Herhalde öyle olsa isabet olacak. Tamam. Çünkü hala gelmeye devam ediyor. Biraz uzunca bir soru. Küçük ablam, babam ve annem helallik vermeden öldü. Ve her ikisine de hakaret etti. Haksız yere biz kardeşleri de mal yüzünden mahkemeye verdi. Mahkemeyi de kaybetti. Ben de hakkımı helal etmiyorum. Annem hastayken bile mal kavgası yaptı. Üvey annesi miymiş? O konuda bir açıklık yok. Fark etmez. Evet. Hep sabrettim. Onun hali ne olur? Allah'a nasıl hesap verecek? Falan o diye. Kendi halini düşünsün şimdi. Onun hali o gitti zaten. Yani, o artık Allah'a hesap verecek. Eğer acıyorsa ona istiğfar etsin. Hakkını helal etsin. Yok acımıyorsa Allah daha beter etsin diyorsa öyle de demesin. İse anasına bunu beddua etmesin, şey etmesin. Herhalde. Hak helallığı versin, beddua etmesin. Mümkünse istiğfar etsin. Kendi kazanır. Ela tuhibbun en yaghfirallahu lekum. Sizin de bana karşı suçlarınız var diyor. Benim sizi affetmemi istemiyor musunuz? Siz de affedin diyor. Ne yapalım şimdi? Efendim bir reklam aramız daha var. Son reklamımız değerli izleyiciler. Ardından yine sorularınız var. Son 5 dakikamız. Hızla sorularınızı cevaplayacağız ama önce bir aramız var. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Sizden gelen soruları da hızla cevaplamaya çalışıyoruz ve borsa sorusu biz aslında geçen hafta konuşmuştuk. Borsa asla caiz hisse alabilir şu anda, miyim? Şu andaki demiş. Şekliyle şeyle kumardan beter. Hisseler muayyende, hisseler müşakkas değil, hisseler hayali. Hiç mal meta yok yani bir şey. Böyle hayali şeyler dönüyor dolaşıyor. Mevcut borsa işleyişi mevcut sistem caiz değil. İşlem yapmak evet. Ben Zekeriya Yıldırım demiş hocam. Benim borcum var, borçluyum ama. Ben Zekeriya Beyaz zannettim birden ya. Yok Zekeriya Yıldırım. Tamam. borcum var, borçlu gidersem günah mı demiş. Borçlu gidersek günah ve mesuliyet var ama borcu niye aldı ve niye ödeyemedi? İki tane soru sorarız ona. Şimdi günah yolda aldıysa azabı kat kat olur. Bile bile imkanı varken ödemediyse yandı. Çok fena. Ama şöyle bir hadis-i şerif Ahmed İbn Hanbel'de gördüm. Borç sahibini diyor Allah Teala çağırır. Huzurunda durdurur ve ona sorar. Yebne Adem, ey Adem oğlu, lima kazte hazetteyn, bu borcu niye aldın? Ve fime zayyate hukuken nas, insanların haklarını neden zayi ettin? Adam da der ki diyor, ya Rabbi, lem akül ve lem eşrub ve lem elbes, yemedim, içmedim, giyinmedim, lezzetten değil, bana bir musibet geldi, bir afet, gökten, semavi, araz, bir afet, malım gitti, aldığım borcu, karım da gitti, ödeyemedim. Allah Teala buyurur ki diyor, sadaka abdi, bu kulum doğru söyledi. İşte o şimdi orada Allah'ın seni doğru bulmasına kaldı senin işin. Bu kulum doğru söyledi. Yani hakkum men kaza anket değil. Senin borcunu ödemek en çok bana düşer Rabbin olarak diyor. Ondan sonra okullarına, alacaklılarına cennetten veya bir derece bir makam vermek suretiyle razı kılıyor. Sümme yed'ullah bir şey. Allah bir şey istiyor. O diyor şerhteki kelime-i tevhid, adam imanlı ya, kelime-i tevhid zikrini getiriliyor. Fevda'u fi kefeti, amel defteri tarafına, mizanın kefesine, sağ kefesine koyduruyor. Feturaccev hasenatu ala seyyati, sevapları, günahları bütün alacaklılara ağır basıyor kelime-i tevhid zikriyle. Feyedhulül cennete bi fazlı rahmeti, Allah'ın lütfu keremiyle cennete giriyor. Dolayısıyla neden aldı? Meşru yolda aldı. Neden ödemedi? Afet geldi, musibet Allah'tan geldi, semavi. Ama parayı yedi işte keyfinde, ondan sonra işi bozuldu. Ama keyfinde yedin, gayrimeşru da yedin, borç lazım değilken aldın. Bunlar mesuliyet gerektiren. Hocam, dua istiyoruz demiş bir izleyicimiz. Babam namaz kılmıyor, babama dua eder misiniz? Allah hepimize yarabbim. Onun da babasına, bizim babamız kılıyor gerçi ama kılmayanlar tabii üzülüyorlar. Oğlu kılmayan da üzülüyor. Allah hepimize, çoluk çocuğumuza, bütün ailemize namaz nasip etsin. Namazsızlıktan muhafaza etsin. Bir başka izleyicimiz de hayvanların ahireti var mıdır? Vardır. Ölünce cennete giderler. Cennete gidemezler. Yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesi, Ashab-ı Kehf'in köpeği, süs, cennette süs için lezzet verecek nazar bakımından tavus kuşları gibi bazı hayvanatın cennette bulunacağı varittir. Ve lakin genel manada hayvanlar cennete girmez. Ahiretleri vardır şu noktada. Veydel buhuşu huşirat, vahşi hayvanlara kadar haşredilecek ayeti Tekvir suresinde geçer. Buradan mahşere toplanacakları çıkar. Diğer hadis-i şerifte de bunu şerh eder. Feyuktasul işyatil cemmaimlel karnaya, boynuzlu boynuzsuza zulüm yaptığı için bu sefer boynuz ona takılır. Boynuzlunun boynuzu sökülüp tosladığı kadar tosla buna denir. Hayvanlar da aralarında kısas haklarını alırlar. Ondan sonra toprak olurlar. Mesul olmadıkları için. Ama aralarındaki hukuk bırakılmaz. Yani hayvan hakkını birbirinde bırakmıyorsa insan hakkını bırakır mı yani bu? Bir başka izleyicimiz de hocam kredi kartı kullanmanın hükmünü sormuş. Kredi kartı faizli bankalardan caiz değildir. Faizsiz olan finanslardan da kullanmamak, mümkün mertebe kullanmamak evladır. Finanslardan da kullanılacaksa gününü geçirmemek. Gününü geçirmemek şarttır. Yani faiz ödeyecek bir duruma düşmemek. Düşmemek lazımdır, evet. Faiz vermemek kaydıyla zamanında ödeme yapılması halinde faiz sistemi içerisinde faizli bankalarda, bankalardan faiz müessesesine destek verme noktasından günahta yardımlaşmayın ayetine giriyor. Günahta yardımlaşma. La ta'unu alel ismel udvane. Hocam bu son soru oldu. Sürenin bittiğini işaret ediyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sayfa bitti mi o? Sayfa bitmedi, hayır. Bitmedi, o zaman onları alalım da kaybetmeyelim. Evet. Değerli izleyiciler, bu haftanın da sonundayız. Önümüzdeki hafta yine cuma gecesi 20-25'te sizlerle birlikte olmak istiyoruz efendim. Hepinize iyi bir gece diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Gönül.